NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 14 november. Webwinkels lokken klanten nog steeds met nepaanbiedingen, terwijl dat niet mag. En Hamas zegt onder voorwaarden gijzelaars te willen vrijlaten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Hamas zegt gijzelaars vrij te willen laten in ruil voor een wapenstilstand. De leider van de militante tak zou tegen onderhandelaars hebben gezegd dat Hamas 50 tot 70 vrouwen en kinderen vrij kan laten. In ruil daarvoor eist Hamas een staakt het vuren van 5 dagen... en het toelaten van humanitaire hulp in de Gazastrook. Ook moet Israël dan Palestijnse kinderen en vrouwen vrijlaten. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op dit voorstel. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te brengen. Het demissionair kabinet kwam gisteren met dat voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. En dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zei de organisatie in Met het oog op morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. De afgelopen 3 maanden waren er minder vacatures dan eerder dit jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de horeca, industrie en handel nam het aantal vacatures af. De daling zet nu 5 kwartalen op rij door. Bedrijven hoeven dus minder hun best te doen om personeel te vinden. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Volgens het CBS ging het met name om tijdelijke contracten die niet zijn verlengd. De Vlaamse regering heeft opnieuw een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. Regeringspartijen konden het moeilijk eens worden over nieuwe regels voor landbouw en industrie. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. Volgens de Vlaamse omroep VRT is het nieuwe akkoord milder voor boeren. Zo hoeven piekbelasters niet meteen te sluiten, maar krijgen ze de kans om de uitstoot flink te verminderen. D66-lijsttrekker Rob Jetten is kritisch op partijgenoten die ook bij olie- en gasbedrijven werken, zei hij in Nieuwsuur. Zo was voormalig D66-staatssecretaris Menno Snel voorzitter van een belangenvereniging die belastingen voor gasbedrijven tegen wilde houden. Jetten vindt dat kabinetsleden volledig open moeten zijn over hun contacten in belangengroepen. De Europese anticorruptiewaakhond zegt dat lobbyisten een te grote invloed hebben op de Nederlandse politiek. Het demissionair kabinet, met daarin D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. Het weer, de dag begint met veel wind. Eerst is het droog, later vandaag volgen geregeld buien, mogelijk ook met hagel en onweer. En de temperatuur ligt tussen de 11 en 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Webwinkels misleiden consumenten nog steeds met nepaanbiedingen, ondanks strengere maatregelen die begin dit jaar ingingen. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt. Zo zijn sinds januari de misleidende van-voorkortingen in winkels aan banden gelegd. De van-prijs moet de laagste prijs zijn die in de afgelopen 30 dagen voor een product of dienst is gevraagd. Toch ziet ACM dat veel bedrijven zich niet aan de aangescherpte regels houden. Edwin van Houten is directeur consumenten van de ACM. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke bedrijfssectoren houden zich niet aan die strengere regels en misleiden dus consumenten? We hebben afgelopen periode in het bijzonder gekeken naar webwinkels, in online winkels dus, in de kleding, consumentenelektronica en bedden speciaalzaken. Ja, daarvan zie je dat echt een groot gedeelte nog steeds de regels structureel overtreden. Wat doen ze? Ja, ze voeren dus inderdaad een kortingsprijs die niet is afgezet tegenover de laagste prijs die 30 dagen daaraan voorafgaand is gevoerd. Dus stel je voor, een prijs, een product staat aangeboden voor van 100 euro voor 30 euro. Dan blijkt bijvoorbeeld als je onderzoek doet dat in de 30 dagen daar voorafgaand het product ook maar 40 euro was. Nou, dan is dat eigenlijk maar een veel kleinere korting dan ten opzichte van die 100 euro. En als consument zijn we allemaal heel prijsgevoelig. Dus denk je toch, ach, dit is een prachtige kans. Die wil ik niet laten lopen. Once in a lifetime opportunity. En dan trap je daar als consument toch eerder in dan als er een eerlijke korting staat. En is die van prijs, is dat dan wel iets wat een echte prijs ooit is geweest? Ja, precies, de vanprijs moet een echte prijs geweest zijn. Die 100 euro, hè, die nepvanprijs, die kan weliswaar gevoerd zijn, maar dat kan een jaar eerder geweest zijn of 3 maanden eerder. En ja, dan mag het wel niet. Maar je komt ook tegen dat die vanprijs bijvoorbeeld nooit echt gevoerd is. We zien bijvoorbeeld wel een probleem En daar maken we ons ook best zorgen om, dat steeds meer bedrijven nu bijvoorbeeld een adviesprijs noemen en de nieuwe prijs afzetten tegenover een adviesprijs. Nou, die adviesprijs, dat is iets wat de producent meegeeft of de leverancier meegeeft aan de winkelier, en die door de winkelier vaak überhaupt nooit is gevoerd. Nou, dus het vermelden van een adviesprijs, dat is deze nieuwe wet niet meegenomen als een verbod. Maar afhankelijk van de manier waarop je het presenteert, kan dat ook misleidend zijn. Nou, dus dat is een beetje een handigheidje. Echt een korting zijn. Ja, dat is een handigheidje waar we ook voor gewaarschuwd hebben bij deze nieuwe wet. En ja, wat je nu ook ziet, dus denk ik extra belangrijk dat goedwillende bedrijven ook daar geen gebruik van maken. Daar is op zich het probleem niet onbekend. Er kwamen strengere regels. Hoe kan het dat het dan toch weer misgaat? Ja, dat is denk ik toch de verleiding die bedrijven niet kunnen weerstaan. Kijk, het kan zijn, we hebben daar op verschillende manieren voor gewaarschuwd. Vorig jaar en al veel eerder hebben we ook onderzoeken gedaan. Dus we mogen er echt van uitgaan dat winkeliers en online winkels echt goed op de hoogte zijn nu. Sommigen zullen het niet zijn en anderen kunnen de verleiding niet weerstaan. Die willen hun producten verkopen en die weten dat consumenten hier heel gevoelig voor zijn voor kortingen. Ja, en die maken daar misbruik van, die misleiden. En kunt u daar als autoriteit Consumentenmarkt iets tegen doen? Ja, wij kunnen dus ook op het moment dat wij die overtredingen vaststellen, en dat kunnen wij steeds beter, omdat we ook gebruik maken van voor een deel automatische detecties, zoals we dat dan noemen, dan kunnen wij ook gaan handhaven. En dat kan dus voor de bedrijven die we nu ook hebben, ja, ik zal maar zeggen, betrapt, kan dat leiden tot boetes of lasten onder dwangsom. Nou, zitten de kortingen weer flink aan te komen. Dan wel nepkortingen, want Sinterklaas, kerst komt eraan. Waar kun je als consument op letten? Ja, als consument is het natuurlijk best ingewikkeld om te zien dat er eerder een andere prijs is gevoerd of niet. Dus als consument gelden eigenlijk wat mij betreft twee belangrijke regels. Nog steeds kijk en vergelijk. Dus kijk ook even of je het vergelijkbare product niet ergens anders misschien nog wel voor een betere prijs vindt. En stel je uiteindelijk ook altijd de vraag, heb ik bottom line, aan het eind van de reeks, dit bedrag over voor dit product, en heb ik het ook wel echt nodig? He, dat is ook steeds meer een vraag van deze tijd. Heb ik het product ook wel echt nodig? Dank u wel. Edwin van Houten, directeur consumenten van de autoriteit Consument en Markt. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur sprak met D66-leider Rob Jetten. Het ging onder meer over de partijprominenten die na hun D66-carrière bij olie- en gasbedrijven zijn gaan werken. Volgens Jetten zijn mensen vrij om te bepalen waar ze gaan werken. We hadden overigens ook een lijstje kunnen laten zien van alle D66'ers die actief zijn bij groene organisaties, natuur-NGO's en bij hele innovatieve bedrijven. Je snapt wel dat het natuurlijk opvallender is. Ja, en bij 25.000 leden, die zitten ook overal in de maatschappij. Maar het is natuurlijk opvallender dat bij een partij die zichzelf zo groen noemt, naar dit soort sectoren overstappen. Nou, niet de partijen, dat zijn individuen. En ik hoop ook wel dat ze dan, als je dan bij zo'n bedrijf of brancheorganisatie werkt, er ook alles aan doet om het van binnenuit te vergroenen. Want juist ook deze clubs hebben natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de aanpak van klimaatverandering. Ja, het kreeg ook een vraag over zijn voormalig politiek adviseur, die in april 2019 bij hem stopte. Een maand later werd ze overheidsadviseur duurzame energie bij Shell. Wat ik echt heel vervelend vind, is als u... Dit zijn echt jonge mensen, politieke adviseurs, vaak ook jonge ambtenaren die ervoor kiezen om voor een ideale, voor een politieke partij te gaan. Zij zit niet hier aan tafel. Dus als u haar wil vragen over de keuzes die zij persoonlijk maakt, dan moet u haar uitnodigen om hier geïnterviewd te worden. Ik zit hier nu als partijleider van D66 en als demissionair minister. U mag mij alles vragen over hoe ik omga met lobbyisten in Den Haag, hoe ik ervoor zorg dat ik maximaal transparant ben over mijn werk. Maar ik vind het niet acceptabel dat u over mensen gaat praten die hier niet zitten om zichzelf te kunnen verdedigen. Bestuursvoorzitter van Mensis en oud-politiek leider van de PvdA, Wouter Bos, zei in Op1 dat het de politiek anders moet kijken naar de zorg. Volgens hem staren politici zich blind op meer mensen in de zorg. Maar dat is niet de oplossing. Als je de illusie creëert dat we toch ergens weer een blik verpleegkundigen en artsen kunnen opentrekken en het personeelsprobleem kunnen oplossen, en zegt dus hoeven we helemaal geen moeilijke keuzes te maken om de zorg misschien anders te organiseren of bepaalde dingen niet meer te doen, want we vinden al die mensen wel, dan kom je er na 3-4 jaar achter dat het toch niet werkt. En wat je dan hebt, is een situatie waarin dezelfde mensen er nog steeds zijn, maar ze veel meer zorg moeten leveren. En dan krijg je die burn-outs, dan krijg je die mensen die zeggen, ik word liever ZZP'er. Dus de besluiteloosheid in de politiek om deze realiteit te onderkennen leidt tot de uitval in de medische sector.

you. Oh. All of me, John Legend. De zorgpremies van volgend jaar zijn bekend, maar de Telegraaf vraagt zich af, wat krijg je ervoor? Want mensen die hun zorgverzekering voor volgend jaar willen afsluiten weten nog lang niet altijd of de verzekeraar een contract heeft met hun voorkeursziekenhuis. De grootste zorgverzekeraar bijvoorbeeld, Zilveren Kruis, heeft nog met minder dan 50% van de ziekenhuizen een contract getekend, is te lezen in de Telegraaf. VGZ met 14%. Ze zijn daar nog mee bezig, terwijl eigenlijk de afspraak is dat de contracten op 12 november rond zijn. Dat is ook de deadline voor de zorgpremie. De Consumentenbond wil dat de zorgautoriteit ingrijpt. De Nederlandse ambassade in Israël is intern zeer kritisch over het geweld van het Israëlische leger in Gaza, blijkt uit een vertrouwelijke memo die NRC in handen heeft gekregen. Israël gebruikt volgens de memo van een defensieattaché onevenredig geweld in Gaza. Het leger zou doelbewust aanvallen uitvoeren op civiele infrastructuur. En volgens het memo van de Nederlandse ambassade verklaart dat ook het hoge aantal burgerdoden. De defensieattaché schrijft verder dat de Israëlische politieke en militaire top geen duidelijke strategie hebben. Nog nooit eerder zagen ze bij het Amsterdamse Jeugdfonds Sport en Cultuur zoveel aanvragen voor financiële hulp bij sport- en zwemlessen voor kinderen als ze vorig jaar zagen. Dat is het openingsverhaal van het Parool vanochtend. De directeur van het Amsterdamse Fonds denkt dat dat komt door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. En ook de Stichting Leergeld Amsterdam en het Armoedefonds zien een toename van aanvragen voor hulp bij het kopen van fietsen of schoolspullen. En in het AD zorgen bij het RIVM over hoeveel we bewegen, of eigenlijk beter, hoe weinig. Vorig jaar bewoog 44% van de Nederlanders voldoende. In 2019 was dat nog 49%. Onder de groep tussen de 18 tot 29 is de daling het grootst, maar ook middelbare scholieren zijn flink minder gaan bewegen. Na school fietsen doen ze 48 minuten minder per week. En in de vrije tijd fietsen daalde 51 minuten. Nou, het vorige onderzoek was dus 2019, dus dan denk je al snel, dat heeft met corona te maken. Nee, denken de onderzoekers volgens AD nu. De e-bike, die zorgt ervoor dat de jongeren in minder tijd op school of een andere bestemming zijn. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Ja, deze ochtendspits zal zeker druk verlopen en er zijn meteen al wat problemen op de weg. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar zijn nachtelijke werkzaamheden uitgelopen. De weg is nog steeds dicht tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Dat betekent files rond Alkmaar, met name op de N242 vanuit Middenmeer voor knooppunt Kooimeer. Het oponthoud is een half uur. De A15 Rotterdam-Gorkum. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Hardingsveld-Giessendam. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Het oponthoud is aan beide kanten van de vangrail opgelopen tot een half uur. Straks na 8:30 dan spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Dylan Jezugus van de VVD. Heeft u een vraag aan haar? Spreek hem in via de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Poolse bedrijven waarschuwen dat, zoals zij het noemen, Polen de race om Oekraïense vluchtelingen aan het verliezen is. De bedrijven hebben die hard nodig vanwege het arbeidstekort. Maar steeds meer Oekraïners besluiten verder te reizen, naar Duitsland of naar Nederland bijvoorbeeld. Verslaggever Christian Pauwen zocht in Warschau uit waarom. De koffietent in het centrum. Een jonge barista maakt een cappuccino. Chef Tatjana komt de keuken uit met twee luxe belegde broodjes. Zij is na het begin van de oorlog hierheen gekomen en vond net als veel Oekraïners in Polen werk. Haar twee dochters zijn er nu ook. Maar ze ziet steeds meer vrienden en kennissen om haar heen verder trekken. Vooral naar Duitsland. Haar schoonzus woont daar ook en die krijgt financiële ondersteuning. Krijgt bijvoorbeeld Duitse lessen betaald. Ik was al aan mijn jette daar, prije zij. Vroeg daarom Tatjana ook, kom naar ons toe. Dat wil Tatjana niet, want Polen is dichterbij geografisch, maar ook wat betreft taal en cultuur. Voelt het dichterbij. Tatjana ziet wel dat het beter geregeld is in Duitsland. Dat is jouw probleem. Hier in Polen, als je honger hebt, dan is dat toch echt je eigen probleem. And that was one of the earth-shattering moments for us when in March this year the statistics were released when it was announced that there is currently a higher number of Ukrainians under temporary protection in Germany than there are in Poland. Grote schok eerder dit jaar toen duidelijk werd dat er inmiddels meer vluchtelingen in Duitsland zitten. Michalina Sielewicz, zij heeft deze zomer een rapport uitgebracht over de migratietrends van Oekraïners. So the first main factor was definitely higher wages. That's quite understandable in terms of Germany economy. Allereerst het duidelijk verschil in inkomen. Duitsland heeft nou eenmaal hogere salarissen. Daarnaast is toch ook wel gebleken dat qua integratie Polen achter is gebleven. Dus de aanname was dat Oekraïners snel konden integreren in de Poolse samenleving omdat de talen op elkaar lijken. Dat bleek toch niet het geval. En obviously social security is one of the elements in Germany that is much more attractive than those in Poland. Ook nog speelt mee dat de sociale voorzieningen in Duitsland nou eenmaal beter zijn. Terug in de koffietent vraag ik het aan Ole, de Oekraïense eigenaar die 20 horecazaken heeft. Wat doet hij nou om zijn Oekraïense personeel tevreden en bij zich te houden? First of all, the salary to be like in one line with Polish people. Allereerst gaat het inderdaad om inkomen. Dat moet gelijk getrokken worden aan dat van Poolse werknemers. And second, I think like Ukrainian people will be feel like. I don't know, maybe at home, yeah, in this country or in this business, they will stay. En Oekraïners moeten zich in het land en op het werk thuis voelen. De barista is voor de volgende klant koffie aan het maken. Тут вже знаходжуся 2 роки. Працюю в добро-добро кафе. Ze woont al 2 jaar in Warschau en sinds een paar maanden werkt ze hier. Dat bevalt haar wel, maar ze overweegt wel verder te reizen. Kuda? Waarheen weet ze alleen nog niet. En Tatjana? Overweegt ze na de oorlog ook in Polen te blijven? Wordt ze toch even emotioneel, want haar man zit nog in Oekraïne. Wat als het straks even vrede is? Ik ga terug en de oorlog begint weer. Een verslag van Christian Pauwen. Het is 7:08. Het noorden van Frankrijk kampt met grote hoeveelheden regen. Al meer dan een week zorgt dat voor overstromingen in het Franse departement Pas-de-Calais. Correspondent Frank Renaud. Frank, hoe is het gebied eraan toe? Nou, met heel veel rampspoed en heel veel schade voor heel veel mensen zou je kunnen zeggen. Want we hebben het over een periode van al 2 weken, lange tijd. En in die periode hebben meer dan 100 gemeenten in Pas-de-Calais, dus vlakbij de Belgische grenzen, meer dan 100 gemeenten gewoon onder water gestaan. Ook nu is dat nog zo in heel veel dorpen en steden. Zo'n 10.000 mensen zouden getroffen zijn. Water stond soms tot een meter hoog in de huizen. Wegen stonden blank. Bewoners moesten met tractoren en helikopters worden geëvacueerd. Bij een boerderij zijn 300 koeien geëvacueerd die anders zouden verdrinken. Scholen bleven dicht, treinen reden niet. Gelukkig is het menselijk leed beperkt gebleven. Er zijn 4 licht gewonden gevallen, zegt de overheid. Maar mensen hebben in huizen dus enorme schade. Boeren die zien hun land ook al de hele tijd compleet onder water staan. En het is ook nog niet voorbij. Op dit moment zijn nog steeds bijna 100 wegen afgesloten in Pas-de-Calais. Wegens overstromingen. 550 huizen hebben nog steeds geen stroom. En bij ruim 7000 mensen komt er nog steeds geen drinkwater uit de kraan. En komt dat dan doordat er zo ongelooflijk veel regen is gevallen, of is er meer aan de hand? Nee, het is vrij simpel inderdaad. Regen, hoogwater en overstroming. Er is sinds begin deze maand historisch veel regen gevallen in het departement in Pas-de-Calais. En dat leidde weer tot een heel hoge waterstand in rivieren daar. En daarna dus tot overstromingen. En omdat er zoveel regen viel, zo'n lange periode achter elkaar, was de bodem verzadigd. Die zat vol met water. Dus nieuw water, nieuw regen, nieuwe overstromingen. Ja, dat water dat kon gewoon niet meer weg. Het zakte niet meer in de bodem. En daardoor werd de overlast dus nog groter. Dus het water kan gewoon echt niet afgevoerd worden? Dat is het grote probleem nu. De regenval is dit weekend bijvoorbeeld minder geworden in Pas-de-Calais. Maar door die verzadiging van de bodem is de overlast gewoon groot. Het water blijft hoog staan, straten blijven blank staan en land van boeren blijft onder water staan. Kan de overheid iets doen? Nou ja, lokaal en regionaal wordt de bevolking natuurlijk geholpen met evacuaties, met opvang, dat soort zaken. Er zijn al ministers langs geweest in het gebied ook. En president Macron en zijn vrouw Brigitte, die gaan vandaag naar Pas-de-Calais toe. Rond 11:30 komen ze aan om te praten met bewoners en hulpverleners. En dat is natuurlijk een blijk van medeleven. Maar de regionale autoriteiten zullen daarbij aan de president vragen om een hulpplan. Want zij zeggen, ja, we hebben elkaar nu hier onderling geholpen in Pas-de-Calais met de regionale autoriteiten. De bevolking zelf heeft elkaar geholpen. Nu wordt het tijd dat de landelijke overheid ook ons gaat helpen. De verwachting is dus niet dat het water heel snel weg is. Nee, inderdaad, want de regen houdt nog steeds aan. Zoals ik zei, de afgelopen dagen werd het wat minder. Het weekend was redelijk goed, gisteren ging het nog wel. Maar vandaag gaat het weer massaal regenen. De komende dagen blijft het regenen. Het waterpeil in rivieren blijft dus hoog. De bodem is door de aanhoudende regen nog steeds verzadigd. Dus de problemen zijn inderdaad nog niet weg. En ter illustratie, de scholen in 279 gemeenten in Pas-de-Calais zijn ook vandaag gewoon nog steeds dicht. Frank, dank je wel. Sinds we een paar weken geleden naar Wende Snijders zijn geweest, klinkt ze nog wat meer door het huis. Haar album Sterren Lopen komt nog meer binnen als je haar live hebt zien zingen. De muziek, de teksten, zoals in het prachtige Lege Stoelen. Soms word ik wakker in de stilte van mijn vader. Lig ik urenlang in zijn gemis. Iets herhaalt zich in mij. Iets verdwijnt opnieuw, alsof de tijd of mijn lichaam zich vergist. Dan verlang ik naar de man die niet meer thuis kwam. Naar het kind dat kapot sloeg op de weg. Ligt ter hoogte van mijn hart, klein verward, een zieke jongen, vermagerd in zijn bed. Er zijn altijd lege stoelen, onbesproken namen, met hoeveel we ook zijn. We zijn nooit volledig samen, ik ken je niet, ik ben je 100 keer verloren. Er is een vorm van dood, die steeds weer wordt geboren. Soms word ik wakker met de handen van mijn moeder. Beweeg ik in het donker op de tast naar de warmte van een lichaam, naar hoge zachte adem. Houd ik wie mij lief is veel te stevig vast. Geen kind komt alleen ter aarde. In elke nieuwe generatie, oud verlies, rolt als een golfslag door ons heen. Er zijn altijd lege stoelen, onbesproken namen, met hoeveel we ook zijn. We zijn nooit volledig samen, ik ken je niet, ik ben je 100 keer verloren. Er is een vorm van dood, die steeds weer wordt geboren. We zijn nooit volledig samen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 5 Palestijnen gedood, meldt een Palestijns persbureau. In de stad Tulekarm kwamen 3 mensen om bij een droneaanval. En eerder schoot de Israëlische politie 2 Palestijnen dood bij ongeregeldheden in een vluchtelingenkamp. Israël heeft voor het eerst de identiteit bevestigd van een gegijzelde. Het gaat om een 19-jarige soldaat die door Hamas wordt vastgehouden in de Gazastrook. Hamas bracht een video van haar in gevangenschap naar buiten. Consumenten zijn nog altijd de dupe van nep-aanbiedingen bij webshops. Sinds dit jaar zijn er strengere regels voor zogenoemde van-voorprijzen. Maar uit onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt blijkt dat webshops zich daar niet aan houden. De Vlaamse regering heeft opnieuw een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. De Vlaamse regeringspartijen konden het moeilijk eens worden over nieuwe regels voor landbouw en industrie. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. En de Nederlandse satelliet van de TU Delft is met pensioen. De universiteit dacht dat de Delphi C3 hooguit een paar maanden zou functioneren. Het werden 15 jaar. Volgens berekeningen is de satelliet, zo groot als een melkpak, gisteravond teruggevallen in de dampkring en daarbij in rook opgegaan. Het weer, de dag begint met veel wind. In eerste instantie is het droog, later geregeld buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt tussen de 11 en 13 graden. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, de ochtendspits is gestart met een paar problemen. De A15 Rotterdam-Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Hardingsveld-Giessendam. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht en dat veroorzaakt natuurlijk files. De vertraging is in beide richtingen opgelopen tot 3 kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd net voor de keteltunnel. Het oponthoud is 1:30, daar is 1 rijstrook vrij. En rond Alkmaar zijn problemen door uitgelopen werkzaamheden op de A9 bij Akersloot. De weg is net weer vrijgegeven richting Amstelveen. Dus omrijden hoeft niet meer. Maar er staat nog wel file daardoor op de N242 vanuit Middenmeer. Vanaf Heerhugowaard tot aan knooppunt Kooimeer 5 kilometer. En de vertraging is 1:30 tot 3 kwartier. Ster. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald. Maar de Kamer maakt de wetten. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geld te goed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Het kabinet is bereid om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen. Dat zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins-Slot gisteren. Afgelopen paar dagen zijn we steeds aan het kijken, wat kunnen we extra doen? En daarom zijn we bezig om te kijken dat we zieke en gewonde Palestijnse kinderen naar Nederland kunnen halen om ervoor te zorgen dat ze goede hulp en opvang krijgen. We zijn op dit moment nog aan het uitwerken om hoeveel kinderen dat zou kunnen gaan. En ook andere EU-landen hebben soortgelijke plannen. Deze kinderen zouden dan in samenwerking met hulporganisaties worden opgehaald. Ernst Suur is directeur van World Child Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een van die organisaties? Ik heb gisteren het nieuws ook via de NOS tot me gekregen. Met enige frustratie begrijp ik me goed. Elk initiatief voor kinderen in oorlog wat hun levens helpt, dat juichen wij als World Child toe. Maar het nu nadenken over kinderen gaan helpen duurt elke minuut, elk uur te lang. En dat duurt eigenlijk al 5 weken te lang. Kinderen hebben die hulp namelijk zo snel mogelijk nodig. Wij proberen dat ook als World Child zo snel mogelijk te kunnen geven. Maar omdat het onveilig is, omdat er nog steeds geen staakt het vuren is, kunnen we die hulp die we ter plekke hebben gewoon simpelweg niet bieden. En dat is daarom is het zo belangrijk om zo snel mogelijk hulp te kunnen gaan verlenen als World Child zijnde, daar ter plekke. Kinderen zijn ook het best geholpen in hun eigen omgeving. Bij hun ouders of bij verzorgers in hun eigen land. Of in ieder geval dichtbij. Want dat is voor kinderen mentaal gezien ook heel erg belangrijk. Ja, ja, ik hoor uw frustratie, maar bent u wel of niet in gesprek met het kabinet hierover? Nee, hierover zeker niet. Nee. Nee, dus u bent hier nog niet bij betrokken? Ik heb het gisteren via de NOS gelezen dat dit het plan is. En wij proberen al 5 weken lang om ter plekke hulp te bieden met lokale partners en collega's ter plekke. Maar door de onveiligheid en door het constant maar bombardementen is het onmogelijk om die hulp te kunnen bieden. En dat is wat belangrijk is, om daar de hulp te kunnen bieden. Ja, want u zegt iedere keer heel nadrukkelijk daar te bieden. U vindt het dus geen goed idee om ze weg te halen daar? Wij willen dat kinderen zo snel mogelijk direct de juiste hulp krijgen. En als er nu eraan gedacht wordt over kinderen deze kant op halen, elke dag, elke minuut die dat gaat duren, is te lang. Daarom zijn wij al met een aantal andere hulporganisaties heel lang bezig om ter plekke die hulp te kunnen bieden. U heeft dus kritiek op dat het zo lang duurt, maar het idee aan zich om die kinderen op te halen? Wij vinden dat elk kind heeft recht op de juiste hulp, zo snel mogelijk. Wat is in deze situatie dan de juiste hulp? Zorgen dat wij als hulporganisaties onze hulp kunnen bieden ter plekke. En zo snel mogelijk. Dat er veilige plekken komen in Gaza waarin wij, normaal gesproken doen we dat ook, ik ben zelf lang hulpverlener geweest in oorlogsgebieden, waarin wij ons werk kunnen doen. In Oekraïne moeten we dat in schuilkelders doen. Op andere plekken heb ik dat in vluchtelingenkampen gedaan, waar je een veilige plek neerzet waar je met kinderen kunt werken. En dat is wat er gebeuren moet, ook in Gaza. Want waarom is het zo belangrijk om het, als het enigszins mogelijk is, daar te doen? Omdat een kind dan in zijn of haar eigen omgeving is. Dat je dat niet weghaalt uit die omgeving. Daar is het kind bekend mee. Dan kan het dicht bij familie of mensen blijven waar het kind aan gewend is. De cultuur kent het kind daar. En we hebben daar hulpverleners. Meerdere organisaties hebben daar ter plekke hulpverleners. En die kunnen die hulp bieden. Maar dan moet het wel kunnen. Maar de situatie is extreem gevaarlijk, toch? Ja, en daarom roepen wij ook op om een staakt het vuren al weken, zodat we die hulp kunnen bieden. En dat het veilig genoeg is voor hulpverleners, mijn mensen daar, om die kinderen te kunnen bereiken en te zorgen dat kinderen die vreselijke oorlog, die stress, kinderen zitten over te geven van de stress. Kinderen hebben hoofdpijn, liggen wakker van nachtmerries, kunnen niet meer slapen. Kinderen hebben die hulp nodig. Ter plekke daar. Wat u dus eigenlijk zegt is, richt je energie nou niet op een paar kinderen daar weghalen en naar Nederland halen. Richt het op de situatie daar veiliger maken voor ze. Ik vind het fantastisch dat we ons concentreren op de kinderen. En daar moeten we ons absoluut op concentreren. Er zitten daar 1 miljoen plus kinderen al 5 weken lang in een oorlog. In een gruwelijke situatie. Die hebben daar ter plekke, alle kinderen hebben daar hulp nodig. Mentale hulp en fysieke hulp. En die moeten we bieden. Ja, als u al inderdaad zegt 1 miljoen kinderen, dan weet je al dat als je kinderen naar andere landen gaat halen, dat altijd een klein deeltje maar zal zijn dus. Er zijn heel veel kinderen in Gaza, dat hoor ik van mijn collega's daar, die acuut hulp nodig hebben. Ja. En zowel fysieke als mentale hulp, en daarom moeten wij die hulp kunnen bieden. Want stel dat het wel doorgaat. Stel, ze halen een aantal kinderen weg uit Gaza naar het veilige Europa. Is dat dus geen goed plan? Ja, wat ik wil benaderen is dat kinderen die deze verschrikkelijke dingen meemaken, zo snel mogelijk de hulp nodig hebben die ze verdienen. Ja, maar dat heeft u al een paar keer gezegd. Maar het kabinet heeft dit plan. En hoor ik u nu eigenlijk zeggen van dat moet je eigenlijk niet doen? Nou, wij roepen het kabinet op om achter een staakt-het-vuren te gaan staan. Om te zorgen dat we de hulp daar kunnen bieden. Dus een acute grote oorlog bezig daar, al wekenlang. Dat heeft grote gevolgen voor de mentale gezondheid van kinderen. Dat is wat Wordjaal doet, die willen wij bieden. Wij staan daar klaar om die hulp te bieden, maar dan moet het wel kunnen. En daarom moet de situatie daar veilig worden om ons hulp te kunnen doen. Hulpverleners moeten toegelaten worden in het land om onze hulpverleners die verzwakt raken, zelf veel meemaken, ook te helpen, zodat wij kinderen kunnen helpen deze verschrikkelijke dingen te kunnen verwerken. Dank u wel. Ernst Suur, directeur van World Child Nederland. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het wordt voor bedrijven makkelijker om vacatures te vervullen, ook al is er nog wel steeds een personeelstekort. Het afgelopen kwartaal waren er in Nederland 12.000 minder openstaande vacatures dan in de 3 maanden ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het is de 5e opeenvolgende kwartaal dat het aantal openstaande vacatures daalt. Ruben Eggers, economie-redacteur van de NOS. Ruben, is het goed dus dat er minder vacatures zijn? Nou, in eerste instantie zou je natuurlijk denken van niet. Maar de economie is de afgelopen jaren zo hard op hol geslagen dat bedrijven de productie moesten afschalen omdat ze gewoon te weinig personeel hadden. Ze konden geen mensen krijgen. De werkloosheid ligt al heel lang op een heel laag niveau. Nou, en dat is natuurlijk heel prettig als je een baan zoekt, maar niet als je personeel nodig hebt. Ik noem maar even een voorbeeld. De NS die moest ruim een jaar geleden zelfs minder treinen laten rijden omdat ze te weinig machinisten en conducteurs hadden. Hoeveel vacatures staan er inmiddels nog open? Nou, het derde kwartaal van dit jaar waren dat er precies 409.900. Dat betekent dat er in die periode 114 openstaande vacatures voor iedere 100 werklozen waren. In het tweede kwartaal was dit nog 122 vacatures voor 100 werklozen. En in de handel, horeca en de industrie, daar nam het aantal vacatures het sterkst af. Alleen in de sectoren openbaar bestuur en de landbouw, daar groeide het aantal vacatures nog licht in deze periode. Ja, ruim 400.000 vacatures, dat klinkt toch alsnog best veel? Maar zoals ik zei, het gaat op het aantal mensen dat een baan zoekt. Uh-huh. En dat zijn er dus gewoon nog te weinig eigenlijk. Dus er zit te weinig beweging mensen, in die markt. Om alle banen te zoeken. Nu krijg je wat meer, vergelijk het met de huizenprijzen. Als je met 10 mensen moet bieden op 1 huis, dan wordt de prijs natuurlijk duurder. En als het maar met 2 hoeft, dan hoef je niet over te betalen. Nou zitten we sinds deze zomer in een recessie. Een milde recessie wordt het dan genoemd. Hè? Ja. Minder vacatures, recessie. Dan zou je denken, moeten we ons toch misschien gaan zorgen gaan maken? Ja, ik heb net als jij ook economie gehad op school. En dat zijn geen termen waar je dan vrolijk van wordt. Maar we komen echt uit een volledig holgeslagen economie waarin de prijzen en lonen gigantisch hard zijn gestegen. De Europese Centrale Bank die probeert die oververhitte economie met een historisch hoge rente af te laten koelen. Maar ook weer niet te hard natuurlijk. Economische groei is prettig, maar een te hard groeiende economie is gevaarlijk voor de stabiliteit. Je wilt natuurlijk ook niet dat die onmiddellijk stil gaat staan. Dus dat is een dilemma. Je ziet nu dat de recessie vooralsnog mild is. Je zei het al, de werkloosheid is historisch gezien nog laag. Dus wie nu zijn of haar baan verliest, die kan toch nog snel ergens anders aan de slag. Personeel dat de afgelopen maanden bij Philips bijvoorbeeld moest vertrekken, die kon zo weer door naar ASML. Hoe staat die economie ervoor? Nou, dat gaan we precies horen om 9:30 vanmorgen. Want dan komt het CBS met een eerste raming van de economie in het derde kwartaal van dit jaar. Nou, en dan moeten we zien of die economische krimp verder doorzet, misschien wat erger wordt. Of misschien groeit de economie wel weer. Dat gaan we zien. Dankjewel, Ruben Eg. De gemeenteraadsvergadering van Elburg werd volgens Omroep Gelderland verstoord gisteravond. De vergadering werd gekaapt door activisten van Kick-out Zwarte Piet. Ontbreek u even, ik geef u graag ruimte bieden, maar ik vraag u even aandacht nu, want een vreedzame demonstratie. Mag ik u even vragen? Wilt u een vreedzame demonstratie? Daar kunnen we over praten, maar dan verwacht ik wel dat u naar mij luistert, meneer. Ja, de activisten vinden dat de pieten bij de Sinterklaasintocht in Elburg nog altijd racistische kenmerken hebben, zoals afropruiken en veel te veel roetvegen. Maar, zegt de burgemeester, zwarte pieten zijn er niet meer. Hij noemt het daarom een kansloze actie. Is dit jaar dus ook niet aan de orde. Daarmee is uw wens al lang ingewilligd. Dat heb ik naar u gemaild vorige week. Dat weet u erom als goed. Dus deze actie is een beetje zinloos, want in Elburg zijn er geen zwarte pieten meer dit jaar. En volgens Omroep Gelderland wordt de raadsvergadering in Elburg vandaag voortgezet. Over de raadsvergaderingen gesproken, vanmiddag is er in Den Bosch eentje die volgens het Brabants Dagblad de leidensweg van burgemeester Mikkers verlengt. 2 weken geleden kwam Mikkers in opspraak door een uitspraak op een bijeenkomst over asielopvang. Een aanwezige noemde Syrische mensen de ergste, waarop Mikkers zei dat is niet waar, dat is Marokko. Vanmiddag moet de burgemeester zich in de gemeenteraad in een speciaal debat verantwoorden voor zijn uitspraak, waarvoor hij trouwens inmiddels excuses heeft aangeboden. De Bosse politiek is volgens het Brabants Dagblad benieuwd hoe Mikkers het verloren vertrouwen terug gaat winnen. De douane in Groningen gaat met drones werken, lezen we bij RTV Noord. De strengere aanpak van drugsmokkel in de havens van Vlissingen en Rotterdam lijkt te werken, zegt staatssecretaris De Vries. En om te voorkomen dat drugsbendes dan de handel naar Noord-Nederland verplaatsen, wordt de aanpak ook daar verstevigd, onder meer met drones dus. Dat is eigenlijk een aanvulling op alles wat we hier ook doen. We rijden natuurlijk met auto's rond. We controleren de boten. We hebben vaartuigen hier natuurlijk in het Waddengebied. En het is een goede aanvulling daarop om toch meer ogen en oren in het gebied te hebben. En het is een heel groot gebied natuurlijk waar ze eigenlijk actief zijn. Dus het is een belangrijke aanvulling. Ja, dat om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat. Hè? Dat het in Vlissingen en in Rotterdam heel goed wordt gecontroleerd. En dat de drugshandelaren dan in Groningen terechtkomen. En volgende week vrijdag is het koopjesevenement Black Friday weer. Maar de eigenaar van een elektronicazaak in Boekel doet er niet aan mee, meldt Omroep Brabant. Sterker nog, hij houdt op Black Friday uit protest de deuren dicht, vertelt de ondernemer in een filmpje op sociale media. Vrijdag 24 november is het weer Black Friday. Een festijn dat een enorme overconsumptie creëert en een enorme druk uitoefent op ons personeel. Consumenten worden aangespoord om massaal op koopjesjacht te gaan. Wij van Wim van Broek staan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. En daarom hebben wij besloten om deze dag onze deuren gesloten te houden. Nou, dat is toch wel een opmerkelijk geluid van een ondernemer. Ja, nou, maar volgens mij begint er een tegenbeweging te ontstaan. Ja, het past natuurlijk inderdaad niet bij dat consumeren, waar het ook veel over gaat de laatste tijd, om dan zoiets als dit te doen. Bovendien zegt die winkeleigenaar tegen Omroep Brabant dat de mensen die voor de koopjes komen ook nog eens voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ze willen de totale service, dat het aangesloten wordt, noem maar op. Dus verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, de ochtendspits is eigenlijk nu al druk met in totaal bijna 200 kilometer file. Er zijn ook wat problemen op de weg op de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, iets voorknopend Gorkum. Die reed tegen de middenvangrail. Richting het oosten is de linkerrijstrook dicht. De vertraging vanaf Sliedrecht is nu een uur. De andere kant op veroorzaakt dat natuurlijk ook file vanuit Nijmegen. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam nu 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn alle rijstroken wel vrij. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurt net voor de keteltunnel. Het oponthoud vanaf Rijswijk is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. Het alternatief is omrijden via de A13 en de A20. The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Het is bijna 7 minuten voor 7. Al bijna 8 jaar loodste Taiwan door woelige wateren. President Tsai Ing-wen. Ze staat bekend als iemand die het hoofd koel houdt, maar tegelijk vecht voor haar land. Een kwetsbare democratie in Oost-Azië, waar de dreiging van China steeds voelbaarder wordt. En dat is te zien in de film Invisible Nation. We have walked a long path from authoritarianism to free and open democracy. And that path was not an easy one. De weg naar democratie was niet makkelijk, zegt zij in de documentaire die vanaf vandaag op het ITVA, het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam, is te zien. Gerrit van der Wees doseert Taiwanese geschiedenis in de VS en droeg ook bij aan die documentaire. Meneer van der Wees, goedenavond voor u. Wat voor een president zien we in de film? De film laat aan de ene kant zien hoe ze met andere landen omspringt. Ze ontvangt heel veel delegaties van parlementen uit Europa, Verenigde Staten enzovoort. En die geeft ze dus als het ware een boodschap mee van ja, wij hebben het hier moeilijk, maar we kunnen ook bijdragen aan de wereld. En dat wordt heel duidelijk in de film gezien. Maar je ziet haar ook met een militair helm op als ze de troepen toespreekt. En ook als ze heel gewoon thuis ongedwongen met haar 2 katten en 3 honden de verslaggevers op bezoek heeft en ze een kopje koffie schenkt als president. Dus we zien verschillende kanten van haar. Vorig jaar liepen natuurlijk de spanningen met China heel erg op, doordat Nancy Pelosi, de Amerikaanse politicus, op bezoek kwam. Dat bezoek van Nancy Pelosi, had zij dat eigenlijk verkeerd ingeschat? Nee, dat niet. Zij had Nancy Pelosi al eerder uitgenodigd, in april van vorig jaar. Maar doordat de Amerikaanse delegatie COVID had opgelopen, ging dat niet door. En eind juli kwam dus eigenlijk onverwacht naar buiten door een persbericht dat het in begin augustus zou plaatsvinden. En de Amerikaanse regering die was dus eigenlijk nog niet helemaal tot een slotsom gekomen. Dus die steggelde een beetje. Maar voor Taiwan was het echt een geweldige steun in de rug. Want Nancy Pelosi gaf dus ontzettend goed aan dat de kwestie Taiwan niet een ver van mijn bed show ergens in Azië is, maar echt essentieel is voor de eigen vrijheid en democratie van het Westen. Dus ze opereert eigenlijk heel behoedzaam, maar ze is niet bang. Nee, inderdaad. Ze staat echt ontzettend goed op haar standpunt dat Taiwan een vrij en democratisch land is. Dat het door bepaalde historische gebeurtenissen in een isolement is geraakt. En dat is ook de mooie reden van voor de titel van de film, Invisible Nation. Door dat diplomatieke isolement is Taiwan eigenlijk een beetje onzichtbaar geworden voor de internationale gemeenschap. Maar heeft toch in de tussentijd zich helemaal opgewerkt als een volwaardig lid van die internationale gemeenschap. En dat is grotendeels aan Tsai Ing-wen te danken. U duikt al heel lang in dit land. Waar komt die persoonlijke interesse vandaan? Dat is doordat ik in de jaren 70 in Seattle studeerde en daar mijn Taiwanese vrouw ontmoette. En door haar ben ik dus geleidelijk aan meer betrokken geraakt in mensenrechten en democratie. En op een gegeven moment ook gerold in de rol van docent op de universiteit om de geschiedenis van Taiwan voor het voetlicht te trekken. Omdat dat eigenlijk in het verleden niet of nauwelijks is gebeurd. En ik heb er hopelijk een beetje aan bijgedragen dat een beetje meer voor het voetlicht is getrokken. En deze film gaat daar ook weer bij helpen. Dank u wel, Gerrit van der Wees. Een berichtje van Odido Business.

verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Ja, een iets wat rommelig begin van deze ochtendspits met een paar ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel nu 7 kilometer file met ruim een half uur op onthoud. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13 en de A20. Een probleem van wat langere duur zien we op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum nu 8 kilometer file met een uur vertraging. Er reed een vrachtwagen tegen de middenvangrail, die moet nog worden hersteld. De linkerrijstrook is dan ook voorlopig dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Ridderkerk via Dordrecht over de A16 en de A59. De andere kant op de A15 vanuit Nijmegen zien we ook vertraging door dat ongeluk. Daar is het op onthoud een kwartier, maar de rijstroken zijn daar wel vrij. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem was een aanrijding bij knooppunt Bankhoef. Het op onthoud is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en Ahaterra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Het begint met één windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee. Die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. 17 juli 2021. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn naam is Wibren van Haga, Tweede Kamerlid en partijleider van BVNL. Wij willen dat Nederland weer soeverein wordt. Wij willen dat onze energierekening weer betaalbaar wordt en de stikstofdwaling stoppen. Wij willen een betrouwbare overheid die van ons spaargeld, ons eigen huis en onze pensioenen afblijft. Nederland is vol en daarom willen wij een asielstop. En wij willen vrijheid in plaats van lockdowns. Wilt u dat ook? Stem dan op BVNL in het belang van Nederland. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Dat de campagne echt op stoom is gekomen merk je ook op radio en televisie. Overal duiken de lijsttrekkers inmiddels op. Dat gaat vaak over inhoud, maar af en toe hoor je ook iets persoonlijks. Het NOS Radio. Het beeld dat iemand die gevlucht is voor oorlog, dat je dan per se ook overlast hebt, dat vind ik wel heel, heel erg. Ja. Ik vind het verschrikkelijk, serieus, dat jullie dit op deze manier laten zien in Budel. Jullie zijn nog nooit in Budel geweest. En jullie lachen deze man uit. En klikte tussen jullie? Ja. Ja? Ja. Jullie stralen dat niet uit. Maar die vraag wordt nooit gesteld aan Timmermans. Aan ons wordt die wel gesteld. Ja, wij kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Kijk, NSC is een interessante, hè? Want op bestaanszekerheid en op democratische vernieuwing gaan we er denk ik in een weekend uit zijn. Maar de heer Omtzigt heeft de afgelopen jaren ook met de SGP meegestemd. Dan moeten we met hem nog wel een behoorlijk gesprek voeren, maar het zou zomaar kunnen. Als ik tegen de kinderen zeg van, ik moet koken, dan zeggen ze, ja, Ibiza. Het land is gewoon geweldig, ja. Ja. Al die vrienden en vriendinnen daar, ja. Ja, die vriendinnen ben ik ook wel ingeïnteresseerd. Ja, dat dacht ik al, dat je dat niet vond. Maar het is altijd leuk om vanuit een wat achterstand weer als winnaar uit de bus te komen. Nou, Wilders zei het volgens mij dat u het misschien al een beetje opgegeven heeft, toch? Nou, hij heeft echt buiten de baard gerekend, hoor. Want ja? We zijn er nog niet. En, de baard geeft niet op? De baard geeft niet op, nee? Nooit. Nee. Dus het is de dood of de gladiolen, wil ik zeggen. Met de rozen zie ik nu. Maar daar komt het wel op neer. Daar komt het wel op neer, ja. De campagnegeluiden van radio en tv gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom, nog 8 dagen. Dan mogen we echt gaan stemmen. Hoe is de stemming? Ja, gisteren begon opeens de erfenis van 13 jaar VVD-beleid een rol te spelen. Onder leiding van Mark Rutte is die partij zo lang onafgebroken aan de macht geweest als grootste partij. Nou, die erfenis van Rutte heeft natuurlijk mooie en minder mooie kanten. De economie staat er goed voor, de werkloosheid is laag. Maar tegelijk is de toeslagenaffaire nog steeds niet afgewikkeld. In Groningen zitten ze ook nog steeds met de gevolgen van de lange gasboringen. Nou, en over die erfenis van Rutte begon Omtzigt gisteravond van Nieuw Sociaal Contract, nadat het campagneteam van de VVD een filmpje op sociale media had geplaatst van een interview met lijsttrekker Jessel Gus op Radio 2. Op het moment dat je die middengroepen vergeet, mensen die nu zeggen, ik zit ongelooflijk in de knel, maar ik kan niet naar de toeslagen, ik verdien te weinig om vervolgens bijvoorbeeld een hypotheek af te kunnen sluiten op een andere manier. En nu moet ik nadenken over of ik überhaupt mijn kind op schoolreisje kan sturen, of ik sta in de supermarkt en ik moet de spullen terugleggen omdat ik het niet meer kan betalen. Ja, als je die mensen vergeet, de motor van onze samenleving, die dit land ook draaiende houden, die zoveel participeren, dan maak je denk ik als politiek echt een grote fout. En dat zullen wij als VVD niet toestaan. Ah, hier wilde Omtzigt dus op reageren, want hij dacht, als het niet zo goed gaat met de bestaanszekerheid, jullie waren 13 jaar aan de macht, zoiets? Jij mag nooit meer raden, Astrid. Dat is precies wat er gebeurde, wat hij haar onder de neus wreef in een reactie op het voormalige Twitter. Is dit wellicht de afgelopen 13 jaar met een VVD-premier gebeurd? Vroeg hij dus Jessel Gus. Overigens, een deel van die periode zat Omtzigt voor het CDA in de Kamer en regeerde die partij met de VVD. Maar dit terzijde, gisteravond bij Bo kreeg Omtzigt hier vragen over. En toen deed hij er nog even een schepje bovenop. Als zij zegt, er is een probleem met bestaanszekerheid, of wat ze daar zegt, met het middeninkomen, dan is toch mijn eerste vraag, hoe komt dat? Ik vind bijvoorbeeld ook dit, hè, instromen omlaag. Ja, heel interessant. Dat is heel consequent van de VVD. Hè. Dat doen ze al een jaar of 20, instromen omlaag. Dus in 2012 hadden we 13.000 mensen netto, in 2013 19.000. En vanaf 2012 hebben we 6 verschillende staatssecretarissen van migratie gehad. En die waren alle 6 van de VVD. Dus dat begon bij Teven, maar we hebben ook Broekers Knol gehad. En we hebben Erik van den Burg gehad, we hebben nu Van de Maat. En nu is het netto migratie 220.000. Nooit zo hoog geweest. En elke keer zeggen ze, het moet omlaag. Dan is het toch logisch dat wij vragen van, mogen we ook nog een analyse waarom het niet helemaal gelukt is? Ja, en Jessel Gus reageerde hier gisteravond natuurlijk ook weer op. Zij schreef op Twitter, beste Pieter, dit is waar het RTL-debat gisteren over ging en waar je schitterde door afwezigheid. Neem je premierskandidaat en je plussen- en minnenlijstje mee en laten we praten over onderbouwde en doorgerekende plannen. Nou, kritisch was zij dus op zijn onduidelijkheid over een eventueel premierschap en de kosten van zijn verkiezingsprogramma. Omtzigt en Jessel Gus gaan allebei voor de winst en beginnen elkaar nu af te katten. Eerder daagde Omtzigt haar uit voor een 1-op-1 debat. Dus ja, wie weet, misschien hebben we dat nog te goed. Maar ja, dat afkatten, zoals het er nu naar uitziet, is de kans toch heel groot dat zij juist moeten gaan samenwerken na de verkiezingen? Dat zou inderdaad kunnen, maar de combinatie van Nieuw Sociaal Contract met GroenLinks Partij van de Arbeid kan natuurlijk ook nog. In beide gevallen zijn er dan trouwens ook nog meer partijen nodig. Als je naar de huidige peilingen kijkt, Omtzigt kreeg bij Bo ook nog de vraag met welke partijen hij nou het gemakkelijkst coalitieonderhandelingen zou kunnen voeren na 22 november. Maar hij hield zijn kaarten wijselijk aan de borst. Met de VVD zou het heel moeilijk worden op het gebied van de bestuurscultuur en de bestaanszekerheid. Maar met GroenLinks-PvdA over stikstof en over lastenverzwaringen voor ondernemers. Want wat GroenLinks-PvdA willen, dat gaat op dat vlak allemaal veel te ver, vindt Omtzigt. Nou, en dat vindt toevallig ook Johan Derksen van Vandaag Insight, waar Timmermans gisteravond te gast was. En dat ging zo. Het is bijna onaantrekkelijk om succes te hebben in Nederland, omdat je gewoon ervoor gestraft wordt. We gaan echt naar de diepte in. Dat gaat wel ver, vind ik, hoor. Wat wij voorstellen is dat de bedrijven die het meeste verdienen, die willen we na 30% vennootschapsbelasting hebben. Als je dat soort maatregelen neemt, dan kan je dat geld gebruiken om de belasting op arbeid te verlichten. En dat doen wij. Nee, maar je zult altijd in iedere samenleving rijke mensen en arme mensen dat houden. Dat gaan we ook niet veranderen. En de mensen die succesvol zijn... het is bijna onfatsoenlijk in Nederland om succesvol te zijn. Want dan komt meneer Frans Timmermans... Iemand die dus leeft van opbrengst van zijn vermogen... die betaalt in Nederland ongeveer 28% belasting. Iemand die werkt voor zijn geld, die betaalt 40% belasting. Dat is toch ook oneerlijk? Ja, het is nu 8 dagen voor de verkiezingen. Lijsttrekkers en partijen gaan zich scherper profileren. En het zou zomaar eens kunnen dat Jesse August de komende dagen nog veel meer gaat horen over de nare kantjes van 13 jaar Rutte. Daarop aangesproken gaat worden. Nou, dat is voor haar lastig. Tegelijk weten heel veel mensen nog niet wat ze gaan kiezen. Nieuw Sociaal Contract en de VVD gaan aan kop in de peilingen. GroenLinks, Partij van de Arbeid volgen daar iets achter. Met nog 8 dagen te gaan kan er nog veel gaan schuiven. Dus we gaan nu de hete fase van de campagne in. En het wordt heel spannend. Nou, en in die hete fase gaan wij met Jesse August spreken. Straks na 8:30. Dan is zij hier in de studio. Samen met Wilco praat ik met haar. Heeft u een vraag voor haar? Spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. We hebben het over morgen aandacht voor de ziekenhuizen in Gaza. Sinds zaterdag zitten het Al-Shifa en het Al-Quds ziekenhuis in Gazastad zonder brandstof. En alle essentiële medische zorg is afgeschaald. Hoofd internationale noodhulp Rode Kruis Carla Jonkers spreekt van een horrorsituatie. In het ziekenhuis, wat we horen van de artsen, is dat zij voor hele moeilijke keuzes staan. Dus er zijn te weinig verdovende middelen. Hmm. Er is geen bloed meer om mensen te opereren. En ze zien heel veel patiënten met brandwonden. Nou, om die goed te kunnen verzorgen, heb je schoon water nodig. Heb je verbanden nodig die je met regelmaat moet kunnen wisselen. En daar is allemaal tekort aan. Ja. En daarbovenop is er natuurlijk ook geen water en geen voedsel. Hamas zou zich volgens het Israëlische leger verschuilen onder de ziekenhuizen. Maar dan nog vallen die onder het humanitair oorlogsrecht, zei Jonkers. Het lijkt geen twijfel dat die ziekenhuizen op dit moment volop in bedrijf zijn. Dat daar heel veel patiënten zitten, dat daar heel veel mensen, duizenden mensen waren die daar een veilig heen komen hadden gezocht. Dus het is niet zo dat je dan zomaar een ziekenhuis mag aanvallen. En hulpverleners, ziekenhuizen en burgers zijn altijd beschermd onder het internationaal oorlogsrecht. Het radioprogramma 5 Dagen staat deze week in Leeuwarden. En daar waarschuwen ze dat de nachtopvang voor daklozen overvol dreigt te raken. Directeur van Wender op Nachtopvang, Jasmijn Wieringa, ziet steeds meer daklozen door het woningtekort. Van oudsher hadden we de doelgroep van mensen die om intrinsieke redenen dakloos raakten. En dat kan middelengebruik zijn, schuldenproblematiek, psychiatrische problemen, verstandelijke beperking en heel vaak ook een mix van die redenen. Maar we zien steeds meer een toename van daklozen die om extrinsieke redenen bij ons aankloppen. En dat betekent dat ze eigenlijk wat vastlopen in het systeem. Bijvoorbeeld door een live event, een scheiding of iets dergelijks, hun dak kwijt zijn geraakt. Ja. En vervolgens vinden ze geen huis, want het tekort aan huizen is enorm. Wieringa wil dat er opnieuw wordt gekeken naar het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Er moeten concretere plannen worden neergezet. Ik denk dat er best wel een hele hoop haakjes aan zitten waar we met elkaar naartoe zouden kunnen werken. Maar op dit moment is het probleem dat de boel verstopt. En dat we dus als zorgaanbieders eigenlijk dit niet waar kunnen maken. Ja, en die ambitie van 2030, geen enkele dakloze meer op straat, is volgens mij het idee. Gaat dat op deze manier gehaald worden dan? Nee. En dat is juist de reden van dat wij de noodklok luiden. Want eigenlijk gaan we gewoon nu in de tegengestelde richting. En dat was gisteravond op de radio. De Verenigde Staten en China gaan volgens persbureau Bloomberg afspraken maken over fentanyl. De zwaar verslavende pijnstiller fentanyl wordt veel geproduceerd in China en heeft in de VS een epidemie veroorzaakt. Jaarlijks overlijden er tienduizenden Amerikanen aan een overdosis. Volgens persbureau Bloomberg belooft de Chinese president Xi om de productie en de export van fentanyl te beperken. In ruil daarvoor zou de VS bepaalde sancties tegen China opheffen. En deze deal zou morgen bekend worden gemaakt als Xi en de Amerikaanse president Biden elkaar ontmoeten in San Francisco. De eerste non-binaire rechter van Mexico is met partner dood thuis gevonden, melden Mexicaanse media. Osiel Baena, ook kopstuk in de Mexicaanse LHBTI-gemeenschap... en partner, werden met steekwonden gevonden. De zus van de overleden rechter denkt dat er een moord is gepleegd. Horen bij het nieuwskanaal Milenio. Laat het duidelijk zijn, zegt de zus, er is hier een geliefd mens vermoord. Welke identiteit die ook had. Seksual. No matas a una lesbiana. No matas a un gay. Matas a un hermano. A un hijo. A un tío. A un sobrino. Que les quede eso bien claro. Zeer geëmotioneerde zus. Volgens het Mexicaanse OM is nog niet duidelijk of er sprake is van moord. Al werd de rechter al wel eerder bedreigd om de identiteit. De Britse oud-premier David Cameron heeft bij de BBC wat meer uitleg gegeven over zijn verrassende terugkeer in de politiek. Gisteren bleek hij de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dit is niet gebruikelijk, zegt Cameron, maar ik dien graag de publieke zaak. Well, I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. The prime minister asked me to do this job, and it's a time where we have some daunting challenges as a country. The conflict in the Middle East, the war in Ukraine. Het land staat voor grote uitdagingen, zegt Cameron bij de BBC. Denk aan het Midden-Oosten, denk aan de oorlog in Oekraïne. De kerstverse minister erkende dat hij het in het verleden niet altijd eens was met premier Sunak, maar belooft dat hij hem niet voor de voeten zal lopen. En de duurste postzegel ooit in de Verenigde Staten is geveild, weet de Washington Post. Het gaat om een zogeheten inverted Jenny, een zeldzame misdruk. Op die postzegel uit 1918 staat een dubbeldekker vliegtuig dat per ongeluk op de kop was afgedrukt. Een zeldzame zegel dus die in 1918 24 cent kostte en nu door een verzamelaar is gekocht voor ruim 2 miljoen dollar. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits is in volle gang. Files zijn er met name te vinden bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Betrekkelijk goed nieuws komt er vanaf de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam, daar reed vanmorgen vroeg een vrachtwagen tegen de middenvangrail. Die vrachtwagen is inmiddels weer weg en die vangrail wordt pas vanavond laat hersteld. Dus de rijstroken zijn nu weer vrij. Er staat file vanaf Alblasserdam tot Gorkum 10 kilometer met een half uur vertraging. Verder zien we dus wat meer vertraging rond Rotterdam. Met name ook op de A16 vanuit Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Terbrechtseplein 14 kilometer file. Het oponthoud is 3 kwartier. De oorlog tussen Hamas en Israël stelt de internationale gemeenschap voor een dilemma. Hoe te reageren op de humanitaire situatie in de Gazastrook? Westerse leiders nemen wat dat betreft langzaam wel een ander standpunt in ten opzichte van het begin van de oorlog. Maar terwijl de Israëlische bombardementen en aanvallen doorgaan, wordt het woord sanctie nog nauwelijks in de mond genomen. Cor te Buf is professor Midden-Oosten aan de Vrije Universiteit van Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in België kwam vorige week de discussie even op, maar verder horen we dat toch weinig over. Hoe komt dat, denkt u? Ja, het voorstel om sancties te heffen was gevraagd door één partij, de Christen-Democraten, in de regering. Dat is even op de regeringstafel gekomen, maar er was duidelijk geen meerderheid voor dat standpunt. Voornamelijk de Franstalige liberalen waren fel tegen. Dus is dat niet goedgekeurd. En ja, sindsdien is het onderwerp eigenlijk ook van het publieke debat verdwenen. In het geval van Oekraïne kwamen natuurlijk wel meteen sancties tegen Rusland. Wat is volgens u het grootste verschil? Ja, heel Europa was het eens en de Verenigde Staten, ook heel het Westen was het eens dat Rusland het internationale recht had overschreden, dat Rusland uiteindelijk de vijand was, de agressor was. En dus kwam men heel gemakkelijk tot sancties. Ja, zeker vanuit het Westen, de rest van de wereld was veel moeilijker. Maar ja, men was het eens en dat is het grote verschil met Israël, waar de verdeeldheid in Europa zo diep is, waar zoveel landen en partijen uiteindelijk Israël altijd blijven steunen, ja, dat men niet komt tot een gemeenschappelijke actie. En dat is duidelijk wat nu aan de gang is. Ziet u wel ongemak ontstaan? Ja, als je vergelijkt het verschil van het discours binnen het Westen. Van der Leyen die zei we steunen Israël volledig, de Verenigde Staten. Die zegden er is geen red line, dus Israël mag doen wat ze willen. Ja, na de beelden en het aantal doden die de voorbije weken natuurlijk op ieder zijn scherm zijn gekomen, zie je dat discours aan het schuiven is van er mogen geen burgers van het internationaal recht moet gerespecteerd worden, het humanitair recht moet gerespecteerd worden. En je voelt dat men het steeds moeilijker krijgt met de situatie en dat ook de weerstand ten aanzien van wat er gebeurt echt wel aan het toenemen is. En dus zie je af en toe iemand zeggen, misschien moeten er toch sancties komen, bijvoorbeeld vanuit de Arabische wereld. Ja, tot nu toe blijft het dus bij woorden. Stel, ze komen wel tot sancties. Zouden die zin hebben? Wel, eerst en vooral, het is een hypothetische vraag. Hè, want ik denk niet dat men ooit tot sancties zal komen, voornamelijk omdat Duitsland het nooit zal toelaten op Europees vlak. Maar sancties op zich hebben voornamelijk een politieke betekenis. Ze geven een politiek signaal, zeggende van, ja, kijk, de wereld is het echt niet eens met wat jullie doen. In de praktijk is al gebleken dat zeker op korte termijn sancties weinig zoden aan de dijk zetten, weinig mensen laten veranderen van idee. Dat is het geval in Rusland, dat is het geval in China, zoals we daarnet hebben gehoord. En dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn in Israël. Nou, was dit weekend een Arabische top. Daar werden de acties van Israël veroordeeld. Maar ook zij legden geen sancties op. Stel dat een land daar wel toe zou beslissen. Wie zou dan in het Midden-Oosten de sancties kunnen opleggen die Israël wel echt pijn zouden doen? Goh, het enige land in het Midden-Oosten dat echt een belangrijk economische band heeft met Israël is Egypte, dat gas levert aan Israël. Bij de andere landen ja, is het dat veel minder, bijna onbestaan. Er zijn 4 landen waarmee Israël een soort economisch en diplomatiek akkoord heeft gesloten. Dat zijn de Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko. Maar die akkoorden zijn heel recent, van 2020, 2021, en hebben nog niet echt een grote economische activiteit op poten kunnen zetten. Dus ook mochten die landen meedoen, zodat eigenlijk ja, niet zoveel betekenen voor de Israëlische economie. Dus enkel Egypte. En het is duidelijk, ook op de Arabische top, dat Egypte daar weinig zin in heeft, omdat er natuurlijk veel ja, veiligheidscontacten zijn tussen Egypte en Israël. Dus het enige land dat op dat vlak er echt doet, is Egypte. En die heeft daar blijkbaar weinig zin in. Ja. Waar Israël mee bezig is in de Gazastrook is natuurlijk allemaal een reactie op wat er op 7 oktober gebeurde. Er is iedere keer gezegd, wij zijn uit op de vernietiging van Hamas. Nou heeft NRC een memo ingezien van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv. Daarin zou staan dat het Israëlische leger de intentie heeft om echt bewust een enorme vernietiging aan te richten aan de infrastructuur en de civiele centra in Gaza. Stel dat dit soort berichten worden gestaafd, zou dat dan toch een kanteling teweeg kunnen brengen? Ja, absoluut. Ik denk dat er heel veel elementen zijn die een kanteling kunnen teweeg brengen. Het heeft vaak te maken met hoe de publieke opinie reageert, maar dan ook hoe dat ja, emotioneel bij een aantal politici iets teweeg brengt. En ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat als men effectief het Shifa Hotel, als daar echt heel veel kinderen zullen sterven, baby's die in een couveuse liggen, die niet overleven. Ja, een aantal emotionele elementen of inderdaad strategische elementen, zoals u zegt, zaken die al gezegd zijn geweest, maar dan uiteindelijk kunnen bewezen worden, dat men toch het gevoel heeft van, ja, dit kan niet meer verder. Maar opnieuw, ik betwijfel of dat vanuit de Verenigde Staten en vanuit Duitsland, toch door 2 heel belangrijke landen, dat men daar echt tot die actie zou overgaan. En daar ligt natuurlijk ja, het kalf gebonden. Hè? Dus dat Europa helemaal niet tot een enigszins standpunt zal komen als het Israël betreft. Dank u wel. Koert de Buff, professor Midden-Oosten aan de Vrije Universiteit van Brussel. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Raam open, mijn voet op het pedaal en ik blijf rijden, alleen naar voren kijken. Ik wil hopen dat ik een beetje leer hoe het staat. Het zijn feiten, minder vergelijken. Het mooie gaat van start en het lege lijkt nu leger. Voel het als maar hard. Alles wordt kleiner, zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. Raam open, mijn voet op het pedaal.

westelijke richting. En daarbij ook heel hoge temperaturen, nu al op veel plaatsen 12 graden. En misschien dat het in het zuidwesten vanmiddag wel eventjes 14 graden wordt. En de komende dagen? Nou, temperaturen gaan weer wat omlaag, in ieder geval tijdelijk. Morgen 11 of 12 graden, donderdag zo'n 9 tot 11 en vrijdag een graad of 8. We doen dat met wisselend karakter. Morgen een enkele bui, maar ook zonnige periode. De meeste buien morgen in de ochtend met duidelijk minder wind dan vandaag. Donderdag beginnen we rustig met wat zon en een hele lokale bui. Maar later op de dag gaat het met name in het zuiden wel weer flink regenen. En het is een beetje de vraag hoe ver die neerslag naar het noorden komt. En de vrijdag is dan weer wat minder nat met wat zon. Kortom, wisselvallig met dus wat lagere temperaturen. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de baan? Ja, het is een typische dinsdagochtendspits met veel dagelijkse files. Vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Ook bij Arnhem is het flink druk. Ja, de ergste bijzonderheden hebben we inmiddels gehad. De A15 is weer vrij bij Hardingsveld-Giessendam. En ook waren er uitgelopen werkzaamheden op de A9 bij Alkmaar. Maar dat is weer achter de rug. Er gebeurde net wel een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen. Nu 18 kilometer file. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Daar is maar 1 rijstrook vrij. De A2 is net weer vrijgegeven van Den Bosch naar Utrecht na een aanrijding bij knooppunt Oude Rijn. Het oponthoud is nog wel 20 minuten. En het is flink druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer file. De vertraging is dik 3 kwartier. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Steeds meer mensen mijden zorg uit angst voor de kosten. In een fatsoenlijk land heeft iedereen recht op goede en betaalbare zorg. Een fatsoenlijk land. CDA. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het is nog 8 dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Ik ben aangekomen in Deventer, in de buurt van de asfaltcentrale. Hier stuit ik op het volgende probleem. De spanning tussen industrie en omwonenden. Beschermt de overheid zijn burgers goed genoeg tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven? Kijk, en hier staat hij dan, de groen gekleurde asfaltcentrale op het industrieterrein Bergweide. Daar komen schadelijke stoffen uit, benzeen en pax. Soms kun je de asfaltcentrale ruiken en dat leidt tot onrust. Ik ontmoet 2 Deventenaren in de woonwijk hier 800 meter verderop. Charlotte Lenen en Jascha Jongeneel. Oh, daar heb je hem. Daar recht voor je. Ja, daar kun je de schoorsteen van de asfaltcentrale bekijken. Oh ja, ik zie hem, inderdaad. Als je die stank ruikt, dan moet je altijd even checken of die van de asfaltcentrale komt. Dus moet je even kijken of de schoorsteen rookt. Want anders, als je een melding doet, dan krijg je te horen dat de asfaltcentrale daar niet draaide. Dus ik wil altijd wel even zeker weten dat het de asfaltcentrale is die ik ruik. En wat ruik je dan? Ik denk dat je het beste kan vergelijken met als er ergens een snelweg opnieuw wordt bestraat. Die geur. Alleen, ik word er dus zelf niet ziek van. Maar ik ken dus wel mensen die daar wel misselijk van worden. Die hoofdpijn krijgen, migraine. Die echt gedwongen naar huis moeten omdat ze niet meer kunnen werken van de geur. En ik verkeerde nog in het vertrouwen dat de overheid daar wel voor zou zorgen. Dat de lucht in ook mijn woonomgeving gewoon binnen de normen is en veilig is. Wij begrijpen de zorgen best van mensen als ze horen dat daar overschrijding van emissies zijn. En ze ruiken vaak ook die asfaltcentrale. Dat zegt Diederik Oosting, directeur van Asfalt Nu. Het bedrijf kreeg afgelopen zomer een boete van 40.000 euro vanwege een overschrijding van de uitstootnormen. Helaas, bij dat met name het circulair maken van asfalt heb je een negatief bijeffect. Dat zijn namelijk mogelijk schadelijke emissies. Maar we hebben op heel veel plaatsen onderzocht, en dat hebben wij niet zelf gedaan, maar hebben vaak de GGD's en omgevingsdiensten gedaan, onderzocht dat die emissies aan de schoorsteen niet leiden tot overschrijdingen van de normen op leefniveau. Dus u zegt, mensen die daar wonen in de omgeving en die ruiken de asfaltcentrale, die hoeven zich geen zorgen te maken over hun gezondheid. Want daarvan is vastgesteld dat het niet schadelijk is. De omgevingsdiensten en GGD's die hebben metingen gedaan en die hebben modelberekeningen gedaan. Het effect van die asfaltcentrales wordt eigenlijk niet teruggevonden in de achtergrondwaarde in de buurt van die asfaltcentrales. Dat neemt natuurlijk niet weg dat wij aan de schoorsteen en aan die normen moeten voldoen. En dat willen we ook en daar werken we heel hard aan. Maar er is niet direct een gevaar voor de volksgezondheid. Dat is een voorbarige conclusie. Dat kun je gewoon niet zeggen als asfaltcentrale. Even vooropgesteld, er is nog geen onderzoek op leefomgeving geweest. Dus even domweg gezegd, geen onderzoek in de straten zelf, in de wijken zelf. Dus we hebben meer informatie nodig over wat er werkelijk neerslaat in woonwijken. En daarnaast is het zo dat de gemeente ook zei, ja, als jullie niet melden, dan doen wij ook niks. Nou, daar heeft de OVV een heel duidelijk rapport over geschreven. Van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat rapport kwam in april. Ja, de overheid moet wel degelijk toezien op veiligheid en het waarborgen van gezonde lucht voor burgers. Stel, de overheid zegt, oh, is dat jullie zorg? Jullie willen dat er hier een meetinstrument komt, hier in de straat. En die toont aan of er wel of niet overschreden wordt. Ben je dan gerust, Jasje? Als dat inderdaad op een degelijke manier gebeurt. En daar heb ik dan wel vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in de instituties en in de mensen die meten. En daar komt een positief resultaat uit voor onze gezondheid. Dan vind ik dat goed. Dan hou ik op met klagen. Ja. Zei Jasje Jongeneel uit Deventer. Alle reportages van Bo zijn trouwens terug te vinden op nporadio1.nl/hetlanddoor. Aan elkaar. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. De gezondheid dus van omwonenden van zware industrie. Staat dat bij politieke partijen een beetje op de radar? Ja, toch wel. En zeker wel na dat OVV-rapport waar het net ook over ging van dit voorjaar. Wat eigenlijk concludeerde dat de overheid te passief is in het beschermen van bewoners rond zware industrie. En dus moet er een actievere rol komen van de overheid, vinden ook veel politieke partijen. De gezondheid van het personeel van zo'n bedrijf en omwonenden moet leidend worden als het gaat om vergunningverstrekking en bij de handhaving, wil bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. En ook Nieuw Sociaal Contract wil emissienormen van schadelijke stoffen als PAX en benzeen aanscherpen en daar strenger op gaan handhaven. En welke partijen willen dan de meest vergaande maatregelen nemen? Ja, dat is misschien niet verrassend, de Partij voor de Dieren. Die partij wil echt een totaalverbod op het uitstoten van schadelijke PFAS-stoffen. Dat speelt dan weer bij een ander bedrijf, bij Jim Moers in Dordrecht. Een bedrijf dat een lange geschiedenis heeft met omwonenden die gezondheidsklachten hebben van dit bedrijf. En ook die andere grote vervuiler, Tata Steel, daar moet de vergunning van worden ingetrokken voor de meest schadelijke onderdelen, vindt de partij van Esther Ouwehand. Dus wat die partij betreft moeten in ieder geval deze twee bedrijven al dicht als er niks verandert. En dit zijn ook wel de twee bedrijven die het meest voorkomen in de verkiezingsprogramma's van andere partijen. D66 bijvoorbeeld wil dat Tata Steel gaat sluiten in 2030... als er dan nog met kolen wordt gewerkt. Een stok achter de deur dus, om bedrijven echt sneller te laten overschakelen op andere energiebronnen. En die partij D66 pleit ook voor een Europees PFAS-verbod. Dit zijn dus zaken die echt wel de afgelopen jaren duidelijk zijn geworden. Wat heeft het demissionaire kabinet daaraan gedaan? Nou, eigenlijk kun je zeggen dat het demissionaire kabinet nu pas echt in actie komt na dat kritische OVV-rapport van dit voorjaar. Dat rapport, de OVV onderzocht toen de situatie rond Tata Steel, Gemoers en de asfaltcentrale in Nijmegen. Nou, die laatste die gaat wel dicht omdat de gemeente Nijmegen de fabriek heeft opgekocht. Maar het demissionaire kabinet belooft nu voor het eind van het jaar met een actieplan te komen om hier beter op te gaan handhaven, beter te gaan controleren op die schadelijke stoffen rond deze bedrijven. Nou, en daarnaast is het kabinet bezig met maatwerkafspraken met de 15 grootste industriële uitstoters van CO2. Dat gaat dus over CO2. Maar daarbij wil het kabinet nu ook die schadelijke stoffen gaan meenemen. Dus er gaat nu wel het een en ander gebeuren. Maar dat is eigenlijk vooral nog voornemens. En ja, is toch meer aan een nieuw kabinet om echt verdere stappen te gaan nemen. En heeft dat er dan toch ook mee te maken dat er bij die fabrieken ook heel veel mensen werken? Dus werkgelegenheid? Ja, dat is absoluut de worsteling die je ziet bij de politiek. Aan de ene kant willen we graag bedrijven behouden in Nederland. De banen, de maakindustrie ook. Zoals het asfalt in Deventer, dat hebben we ook nodig. En tegelijkertijd wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van die stoffen die bedrijven uitstoten voor de gezondheid van de mensen die eromheen wonen of de mensen die er werken. En echte harde keuzes die je net hoorde, ja, die nemen vooral partijen aan de flanken, willen die nemen. Terwijl partijen als de VVD geen harde maatregelen beloven, maar bijvoorbeeld alleen naar Europese normen willen stellen. Dus voor fijnstof en PFAS. Dus het is een balans tussen gezondheid en economie. En bij veel partijen weegt dan toch het economische component net wat zwaarder. Het is in die zin ook echt afwachten welke verkiezingsuitslag er komt en welk nieuw kabinet er komt. Ja, welk belang dan echt zwaarder gaat wegen. Ewout, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Oud-bondscoach Dick Advocaat snapt dat Thijs Dallinga is opgeroepen voor Oranje. Dat zei hij bij Ziggo Sport. De spits van Toulouse is toegevoegd aan de selectie omdat aanvallers Brian Robbie en Steven Bergwijn geblesseerd zijn afgehaakt. Dallinga is voor het eerst geselecteerd, maar de advocaat zegt tegen Ziggo Sport dat het er al langer aan zat te komen. De jongen heeft het vorig jaar bij Toulouse al goed gedaan en doet het dit jaar weer. Ja, dan is het niet toevallig. En als je dan zoveel spitsen kwijt bent, dat is een jongen die heeft laten zien, zowel bij Excelsior als bij Toulouse, dat hij goals kan maken. En waarom niet? Ja, waarvoor is Thijs Dallinga dan opgeroepen? Nou, voor de wedstrijd tegen Ierland zaterdag. Bij winst is Oranje zeker van het EK volgend jaar. Het is nog maar zeer de vraag of Ajax-supporters naar de uitwedstrijd tegen Marseille mogen. Dat weet AT5, de lokale stadszender. Over twee weken gaat Ajax op bezoek in Marseille in de Europa League. Maar de Franse autoriteiten twijfelen of ze Amsterdamse fans moeten toelaten. Want de eerste wedstrijd tegen Marseille in Amsterdam in september verliep onrustig. Er waren meerdere vechtpartijen rond het stadion. Fans van Ajax zijn boos dat ze mogelijk worden geweigerd. Veel van hen hebben al een vliegticket en een hotel geboekt. Ze willen dat de onkosten dan worden vergoed. Het is de ultieme droom van elke darter een wedstrijd winnen door een 9-darter te gooien. Daarvoor moet de beslissende leg in 9 pijlen worden gewonnen, oftewel de perfecte score. Dat gebeurt eigenlijk zelden, maar de Engelsman Ryan Searle presteerde het gisteravond op de Grand Slam of Darts. Was te horen bij Sky Sports. Opportunity for Ryan Searle. We know what he wants! Super sensational Searle! Lights up the slam with a fabulous 9-darter! Would you believe it? Niet te geloven. Ik hoorde geen 9 darts trouwens. Maar ik denk dat het een ingekort fragment was. Anders moeten we te lang wachten. Ja, zoveel tijd hebben we niet. De Nederlanders waren minder in vorm gisteren bij de Grand Slam of Darts. Ze verloren allemaal. En de amateurvoetballers van FC Zoetermeer die worden sinds kort als ware profs vervoerd. De club in de vierde klasse heeft een nieuwe spelersbus die niet onderdoet voor die van de meeste ploegen in de Eredivisie. Bij Omroep West zijn foto's te zien van de touringcar in de clubkleuren van FC Zoetermeer en beplakt met grote logo's van de club. En dat is dan nog maar de buitenkant, want de bus is van binnen voorzien van toilet, keukentje, een muziekinstallatie. Daar hangen tv-schermen. FC Zoetermeer wil graag hogerop en hoopt met de bus nieuwe spelers te lokken. En dan moeten ze naar Den Haag of zo. Ja, ze moeten niet naar het buitenland, denk ik inderdaad. Nou, misschien voor een training of zo. Hè? Voor een, nee, misschien spelen ze wel heel hoog en spelen ze landelijk. Ik heb geen idee. Ja, dat zou kunnen. Iedereen vindt het in ieder geval geweldig, zegt de vrijwilliger tegen Omroep West. Ik kreeg al de vraag of we alleen nog maar uitwedstrijden kunnen spelen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, het is zoals gebruikelijk een drukke dinsdagochtendspits. De meeste files staan weliswaar in de zuidelijke helft van het land. Maar ook de files in Noord-Holland zijn extra lang. En het laatste heeft vooral te maken met een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. Nu 15 kilometer file met een uur extra reistijd. Daar is maar één rijstrook open. Omrijders staan ook massaal in de file op de omliggende wegen. Veel N-wegen, daar is het vastgelopen ten zuiden van Alkmaar. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en het Schouw. 10 kilometer file met een uur oponthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk. En op de A50 Os richting Arnhem. Daar staat een opvallende file tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. Nu 7 kilometer met een half uur oponthoud. Na een aanrijding met een paar personenwagens zijn twee rijstroken dicht. Van Paul Carrack. Op de Technische Universiteit Delft wordt getreurd. Na ruim 15 jaar en 3,7 miljard kilometer is satelliet Delphi C3 ermee opgehouden. Universiteitsdocent Chris Hoeven stond aan de wieg van Delphi. en het afscheid valt hem zwaar. Als je het zo ziet staan, dan denk je van nou ja, het is gewoon een hobbyistenproject. De Delphi C3, een Nederlandse satelliet, bedacht, ontwikkeld en gebouwd door studenten aan de Technische Universiteit Delft. 10 bij 10 bij 30 centimeter. Een flink melkpak, meer niet. Mensen ook van NASA hadden we op een gegeven moment bezoek en die noemden het Instant Space Debris. En daar was geen nut voor en zo. Dat moest je eigenlijk allemaal niet doen. On a complicated PSLV rocket that would eject the satellites into orbit at the right time. Niemand geloofde er eigenlijk in. 4, 1, 0. Een geslaagde lancering vanuit India. En dan het wachten op een teken van leven. Je hoort hier zo'n zeg maar zoiets. Dit is een teken van leven. Ja. Dus toen wisten we, het is echt daar. Het is een van de mooiste dingen in je leven. Ik ben normaal gesproken ook een kletskous, maar op dat moment kon ik even gewoon helemaal niks zeggen. En het is ook zo specifiek voor deze satelliet dat iedereen die naar boven luistert aan dit hoort dat het Delphi is. Er is geen andere satelliet die zo praat, zeg maar. Wat moest Delphi C3 eigenlijk uitzoeken? Waarvoor werd hij gelanceerd? Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste, en iedereen die satellieten bouwt en zo, die begrijpt dat, was gewoon laten zien dat hij kan werken in de ruimte. Dus mensen zeggen, ja, wat gaat hij dan doen? Ja, daar zijn en werken. Okay. En hij heeft ook laten zien dat hij 15,5 jaar werkt. En dat is heel belangrijk. Hier is de Delphi C3, satelliet van de radiovisie. Hello everyone, welcome to Space Influencers. We are talking about the making of Delphi C3. And celebrating its over 12 years being sent out into orbit. So now we are joined by our speakers. First up is Chris Verhoeven, IR Dr. Chris. Het was ook elk jaar leuk om de verjaardag te vieren. Hoe ging dat, die verjaardag? Met taart? Ja, inderdaad. We hebben gewoon bij elkaar gezeten gewoon. En natuurlijk naar buiten rennen met een antenne in de lucht om de satelliet ook echt langs te horen komen. En dat hebben we op de 15e verjaardag natuurlijk ook gedaan. We hebben ook buiten gestaan, ook langs horen komen. Ik had ook een portofoon en als ik op vakantie was, dan stond ik s'avonds ook buiten met de portofoon om te luisteren of ik hem. Even een pruteltje voorbij horen komen. Langzaam, ja, dat was dan altijd wel heel fijn. Ja. Je gaat toch van die dingen houden. Ja. En zeker, dit is natuurlijk een life changer. Het is, zeg maar, de wereld is anders geworden toen die het deed. Toen hadden we het nog geen eens goed in de gaten. Maar natuurlijk oud-studenten zijn het bedrijf begonnen. Mm-hmm. Er is meer spin-off van gekomen. De universiteit werd een ruimtevarende universiteit daarmee. En is natuurlijk veel harder gaan inzetten op ruimtevaart. Dus steeds grotere plannen en zo. Er zijn 2 satellieten hierna nog gelanceerd. Die nog wel in de ruimte zijn. Dus die komen nog niet terug. Maar ja, dat de eerste nu terugkomt, dat is dankzij de zon. Hij had er langer kunnen zijn als de zon niet zo vreselijk actief geweest zou zijn. Daar heeft hij last van gekregen. Ja, dus we hebben allemaal noorderlicht gezien. Dat vindt iedereen prachtig. Maar dat betekent dat de zon heftig bezig is met ons te bombarderen met deeltjes. Dus daardoor komt hij eerder naar beneden dan we hadden gehoopt. Hij vergaat in de dampkring. Hij verdampt. Hij verdampt. Hij verdwijnt gewoon. Hij wordt gecremeerd, als het ware. Zoiets. Ik denk dat zeg maar een geluksvogel met een telescoop op de juiste plek misschien nog een vallende ster zou kunnen zien. Maar dan moet je wel precies weten waar en dat soort dingen. Ik hoop dat er nog een laatste frame terugkomt van een radioamateur. Echt vlak voor het verdwijnen. Maar ja, voorlopig is 7:30 vanmorgen het laatste teken van leven geweest. Dit wordt uitgezonden op dinsdagochtend. Denkt u dat Delphi C3 dan nog in leven is? Moet je zeggen dat ik had al min of meer met tranen in mijn ogen afgelopen vrijdag afscheid genomen in het grondstation. Dat was de laatste keer dat ik echt gewoon live via de radio gewoon Delphi gehoord had. Dus het zal heel gek zijn dat als het nou stil is, dat hij dan gewoon nooit meer terugkomt. Dus dat wordt koffie met cake morgen. Universitair docent Chris Verhoeven. NPO Radio 1. Directe vragen op zoek naar een eerlijk antwoord. 1 gast, 1 interviewer. Elke dag praat ik met 1 lijsttrekker. Zeggen ze wat ze doen, doen ze wat ze beloven. Elke dag duik ik in de verkiezingsprogramma's. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. Een half uur lang de inhoud bij de verkiezingen. Weet u al wat u gaat stemmen of twijfelt u nog? Luister naar Sven op 1. Elke werkdag tussen 11:30 en 12:00 bij WNL op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in 1 dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren.

Het demissionair kabinet, met daarin ook D66, stemde desondanks tegen de invoering van een openbaar lobbyregister. Het weer. De dag begint met veel wind. Vooral in het noorden en midden valt ook wat regen. Later vandaag meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen trekken die buien weg. Dan is het vaker droog met soms wat zon, maar ook iets kouder. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Het is een beetje het hoogtepunt van deze ochtendspits, met vooral veel files in de zuidelijke helft van het land. Maar ook in Noord-Holland valt het tegen vanmorgen. En dat komt vooral door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen nu 17 kilometer stilstaan, met meer dan een uur extra reistijd. Daar is maar één rijstrook open. Omrijders staan overigens ook massaal in de file op de wegen die daar vanaf leiden richting Purmerend. En op de A22 loopt het verkeer ook vast. Dan de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Noordloos en Nieuwegein. Uurvertraging na een botsing. De linkerrijstrook is dicht. De A28 is weer vrij. Van Zwolle naar Utrecht na een aanrijding bij de afrit Maarn. File staat er nog wel vanaf strand Nulden. Op de A50 Os richting Arnhem. Daar zijn net de bergingswerkzaamheden afgerond bij knooppunt Valburg na een ongeluk. Daar staat file vanaf knooppunt Bankhoef met een half uur oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd met een paar personenwagens op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen knooppunt Batadorp en Oorschot nu 7 kilometer stilstaan. De vertraging is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan eventueel via Den Bosch over de A2 en de A65. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Hamas heeft een video vrijgegeven van een Israëlische soldaat die bij de aanval op Israël van 7 oktober werd gegijzeld en waarschijnlijk daarna dood is gegaan. Er zijn beelden van haar in gevangenschap, daarna van haar levenloze lichaam. Israël heeft de identiteit van de militair bevestigd. Verslaggever Lennart Zwolfs in Tel Aviv. Lennart, is duidelijk hoe ze om het leven is gekomen? Nee, hoe dat is gebeurd is nog volstrekt onduidelijk. En het is überhaupt is er nog heel veel onduidelijk over die video. Ik heb hem zojuist zelf ook gezien. De video die door Hamas dus is vrijgegeven. Daarop is dus inderdaad de 19-jarige Noah Marciano te zien. Een Israëlische soldaat die is gegijzeld vorige maand. Dat is dus inderdaad bevestigd door het Israëlische leger nu. En in die video zie je eerst beelden van haar en vertelt ze wie ze is. Ze laat haar identiteitsnummer zien. Ze vraagt om te stoppen met bombarderen. En ook zegt ze dus, ze heeft dus haar identiteit daar zelf bekendgemaakt. En vervolgens zien we in die video foto's voorbij komen waarop haar levenloze lichaam te zien is. Dat ze op een wit doek ligt, bedekt met bloed. Nou ja, of dat allemaal klopt, dat is nog niet geverifieerd, deze beelden. Maar dat is de beelden die we nu in ieder geval zien. En Hamas zegt dan dat dat komt door Israëlische aanvallen? Nee, Hamas heeft daar zelf niets over gezegd. Ook niets over gezegd. Hamas heeft gewoon deze beelden. Nee, Hamas heeft deze beelden vrijgegeven. En in die video is dus te zien dat zij oproept van aan Israël stop met bombarderen. Hoe heeft Israël erop gereageerd? Nou, het Israëlische leger heeft er dus op gereageerd en die heeft gezegd de identiteit van de gegijzelde dus bevestigd. Verder hebben ze gezegd dat ze de familie van haar bijstaan. Ze hebben niet specifiek over die foto's waarop het levenloze lichaam te zien is gereageerd. En verder spreekt het Israëlische leger nu van psychologisch terrorisme, dat Hamas zich daar schuldig aan maakt. En dat heeft Israël wel vaker gezegd, dat Hamas dat doet met dit soort video's en beelden. Inmiddels heeft Hamas een aanbod gedaan weer, hè, om gijzelaars vrij te laten. Dat zou deze keer gaan om 70 mensen. In ruil dan voor het vrijlaten van Palestijnse gevangenen en een staakt het vuren. Tot nu toe wil Israël hier niet op ingaan. Is daar misschien toch iets aan bewegen? Nou, daar lijkt het wel op inderdaad. Het standpunt van Israël was altijd eerst al die gijzelaars vrij en dan kunnen we pas gaan praten over een mogelijke deal of over een staakt het vuren. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft nu 2 dagen geleden tegen de media gezegd dat er onderhandeld wordt of dat er een mogelijke deal met Hamas over die gijzelaars komt, dat het in Qatar zou worden besproken. Maar verdere details geeft hij daar niet over, omdat dat het alleen maar zo'n deal in gevaar kan brengen. Dus daar wilde hij verder niets over zeggen. Maar dat is in ieder geval wel een ander geluid dan dat er helemaal geen deal zou komen totdat iedereen vrij is gelaten. En tegelijkertijd zie je ook die families van die gijzelaars hier in Israël, die natuurlijk ontzettend goed zijn georganiseerd. Die zie je ook nog steeds protesteren, nog steeds de straat op gaan. En die protesten zijn ook echt groot. Dus ook de druk op Netanyahu en de druk op de regering lijkt steeds verder toe te nemen. Dus ja, zou je zeggen dat moet Netanyahu ook wel bewegen om dus een deal te gaan sluiten, om in ieder geval iets te doen. Ook op de bezette West-Jordaan-oever gaat het geweld door. Vannacht weer Palestijnse doden gevallen daar. Wat is er gebeurd? Ja, het Israëlische leger zou daar een inval hebben gepleegd. Ik heb beelden gezien waarop dus Israëlische voertuigen in het noorden van de Westbank naar binnen rijden, in de stad Tulkarm. En daar zouden door droneaanvallen 3 mensen om het leven zijn gekomen. Nou, verder wordt er ook gemeld dat er 2 andere Palestijnen om het leven zijn gekomen bij opstanden. Nou, wat Israël vaker zegt, die doen deze invallen omdat ze op zoek zijn naar wat Israël noemt terroristen die zich daar in die steden en die vluchtelingenkampen schuil houden. Dus zo verantwoorden ze deze invallen. En die zien we eigenlijk vaker. Die zie je al jarenlang dat dit gebeurt. Maar sinds de oorlog met Hamas is het echt wel toegenomen op de Westbank. Ook die invallen en de opstandjes en de demonstraties. En ook het geweld. Ik ben er zelf de afgelopen maand meerdere keren geweest. En je ziet eigenlijk overal nu het Israëlische leger, die ook de toegang tot dorpjes blokkeren. Daar mochten wij bijvoorbeeld ook niet in. Dus je ziet die spanningen daar echt wel oplopen. En dat ze bang zijn dat dus vanwege die oorlog met Hamas ook het geweld op de westelijke Jordaan-oever gaat toenemen. En als het gaat over de Gazastrook, daar is de situatie bijvoorbeeld rond die ziekenhuizen nog steeds hetzelfde? Ja, dat is nog steeds een hele schijnende situatie. De berichten zijn nog steeds dat die ziekenhuizen daar in het noorden van Gaza zijn omsingeld. Dat er wordt gevochten met Hamas, berichten uit die ziekenhuizen. Het is heel lastig, moeilijk contact krijgen met mensen daar. Er is geen internet, stroom valt weg. Maar de weinige berichten die we dan horen is dat er inderdaad geschoten wordt. Dat er echt een tekort aan alles is. Er is geen brandstof, geen stroom, geen water, geen elektriciteit. Operaties kunnen niet worden uitgevoerd. En heel veel mensen komen daar natuurlijk door in levensgevaar. En die situatie die gaat nog steeds door inderdaad. Dankjewel. Verslaggever Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. De Consumentenbond wil dat de Nederlandse zorgautoriteit ingrijpt bij de nieuwe zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars moeten ieder jaar uiterlijk op 12 november hun premies en voorwaarden bekendmaken. Maar intussen hebben de grote verzekeraars nog helemaal geen contracten met alle zorgaanbieders afgesloten. Babs van der Staak is woordvoerder van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, gevraagd om in te grijpen. Doet u dat voor het eerst? Ja, we hebben wel al eerder dit probleem gezien. We constateren dit eigenlijk al jaren. We hebben al oproepen gedaan. We hebben elk jaar eigenlijk wel aangekaart. Maar dit is de eerste keer dat we een formeel handhavingsverzoek indienen. Het probleem wordt natuurlijk ook steeds nijpender. Er zijn steeds minder restitutiepolissen waarmee je eigenlijk naar elke zorgaanbieder toe kan en die vergoed wordt. En die verdwijnen. Er zijn er nog maar een handjevol over. Dus de meeste mensen zullen een Natura-polis afsluiten. En als er dan geen contract is met de zorgaanbieder, dan moet je een deel van de rekening zelf betalen. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Dus het kan voorkomen dat je je zorgverzekering afsluit en dat je er vervolgens volgend jaar achterkomt dat je vaste ziekenhuis helemaal niet in dat contract zit? Ja, dat zou kunnen. Ze zijn nu nog druk in onderhandeling. De ziekenhuizen met de zorgverzekeraars om contracten af te sluiten. We zien dat dat nog lang niet rond is. Maar dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen. Het kan ook gelden voor psychologen, voor fysiotherapeuten. Je ziet dat die onderhandelingen nog volop in gang zijn. En vaak zijn ze ook op 1 januari. Dus als je echt je verzekering opgezegd moet hebben, zijn die nog niet afgerond. Nou ja, dat is gewoon echt een hele kwalijke zaak. Want consumenten draaien daarvoor op. Ja, wat hoe kun je dat zien? Of jouw ziekenhuis of jouw fysiotherapeut, noem maar op, wel in het contract zit? Nou, dat kun je opzoeken bij ons, op onze site, op onze zorgvergelijker, maar ook op de site van de verzekeraars. Ze hebben daar informatie over. Je kunt ze natuurlijk ook bellen. Maar het is wel heel belangrijk om dat voor jezelf in kaart te brengen. Dus kijk heel goed van welke zorgverleners wil ik dat graag gecontracteerd zijn. Inderdaad, het ziekenhuis bij jou in de buurt. Maar misschien ook zorgverleners waar je denkt volgend jaar gebruik van te gaan maken. En als ze nog niet gecontracteerd zijn, dan kun je beter nog maar even wachten met overstappen. Of in ieder geval of met de beslissing om te blijven zitten waar je zit. Want het is wel hele belangrijke informatie. En op 12 november moeten die premies bekend zijn, maar ook alle voorwaarden en alle informatie over contracten die wel of niet afgesloten zijn. En nu vragen verzekeraars feitelijk aan consumenten of ze blind willen tekenen voor een contract. Ja, dat kan niet. Want geldt het voor alle grote zorgverzekeraars? Kortom, want dan weet je eigenlijk bij geen van allen waar je aan toe bent. Nou ja, het is zo dat soms een deel van de contractering al rond is. We hebben het voor de grote tuurlijk. Verzekeraars. Maar goed, er is onduidelijkheid. Geldt dat voor alle grote zorgverzekeraars? Ja, dat geldt zeker voor alle grote zorgverzekeraars. Maar dat betekent dat je een beetje aan de goden bent overgeleverd. Ja, en dat is precies ons punt. Wij vinden dat die informatie gewoon op het moment dat het zorgseizoen start, dus op 12 november, beschikbaar moet zijn. En de NZA moet nu echt gaan ingrijpen, want dit duurt al jaren en zij moeten er gewoon voor zorgen dat verzekeraars en zorgaanbieders op tijd klaar zijn met hun onderhandelingen. Dank u wel. Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond. En we hebben Zorgverzekeraars Nederland uiteraard om een reactie gevraagd. Die hebben we nog niet te pakken gekregen. Nederlanders bewegen te weinig, zo waarschuwt het RIVM in het AD. Tot 2019 nam het percentage Nederlanders dat genoeg beweegt gestaag toe, tot 49%. Vorig jaar was het nog 44%. Het RIVM wijst er in het AD op dat diabetes vaker voorkomt bij mensen die te weinig bewegen. De VS en China gaan volgens persbureau Bloomberg afspraken maken over fentanyl. De zwaar verslavende pijnstiller eist jaarlijks 10.000 doden in Amerika. En China is een grote producent. Rond de ontmoeting van de presidenten Biden en Xi morgen in San Francisco zou worden afgesproken dat China de productie en export van fentanyl beperkt. In ruil daarvoor zou Amerika een aantal sancties tegen China schrappen. David Cameron erkent bij de BBC dat het ongebruikelijk is dat hij gisteren als oud-premier ineens weer opdook in de Britse regering als minister van Buitenlandse Zaken. Maar hij dient naar eigen zeggen nou eenmaal graag de publieke zaak. Well, I know it's not usual for a prime minister to come back in this way, but I believe in public service. The prime minister asked me to do this job, and it's a time where we have some daunting challenges as a country. The conflict in the Middle East, the war in Ukraine. Het land staat voor grote uitdagingen, zegt Cameron, en hij belooft de premier Sunak niet voor de voeten te lopen. Het Parool meldt dat er nog nooit zoveel aanvragen bij het Amsterdamse Jeugdfonds Sport en Cultuur zijn binnengekomen als dit jaar. Dat fonds helpt mensen met het betalen van sport- en zwemlessen voor kinderen.

Ze hebben kinderen weer in ze doen maar. Waarheen weet ze alleen nog niet. En Tatjana, overweegt ze na de oorlog ook in Polen te blijven? Wordt ze toch even emotioneel, want haar man zit nog in Oekraïne. Wat als het straks even vrede is, ik ga terug en de oorlog begint weer. Een verslag van Christian Pauwen. A better man to my baby. Give me all good love. I was hanging with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love. But it wasn't enough. Get back to your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out, out to the morning. But baby, you're tender. Bij de man van Leon Bridges. Straks na 9:30, Standpunt NL. Guilaine Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling vandaag? De stelling is: de aanpak van overgewicht bij tieners begint thuis. Ik neem aan dat je de laatste cijfers ook had meegekregen. Licht ontluisterend, zeg ik dan als understatement. Ja. Want ja, als je kijkt, diabetes 2 moet ik zeggen, dat associëren we natuurlijk eigenlijk met een ouderdomsziekte. Maar als je ziet hoeveel tieners daarmee te maken krijgen. 1 op de 7 kinderen heeft inmiddels een voorstadium van de ziekte. Dan constateerden we al, dat is toch een veelkoppig monster. Want het heeft natuurlijk te maken met je voedingspatroon, maar ook met bewegen. De leefomgeving die niet heel gezond is. Dus daar willen we straks over praten. Hoe kun je dat nou het beste aanpakken? En begint het inderdaad thuis, achter die voordeur? Want we horen ook, ja, het is een moeilijke tijd om op te groeien met alle verleidingen die er zijn in de supermarkt. De benzinepomp, maar ook de schoolomgeving is niet per se gezond. Maar ja, even flauw gezegd, met je een beetje discipline, laat je die ongezonde zooi gewoon staan? Of is dat misschien te veel gevraagd? Hoe streng bent u thuis? Schopt u de kinderen af en toe naar buiten? Snoeps en chips achter slot en grendel? Of kun je thuis doen wat je wil, maar kunnen ze buiten alsnog hun gang gaan? Mijn dochter was vorige keer even boodschappen gaan doen met haar pinpas bij zich. Wist ik niet. Die kwam terug. Ja, nee, ik heb alleen boodschap gedaan. Ja, misschien iets van een chocoladereep of zo gehaald. Dus gelukkig zijn ze er nog eerlijk. Maar soms is het ook best lastig volgens mij om te voorkomen dat ze dat soort dingen doen. En ik wil ook graag praten met gymdocenten of sportleraren. Trainers van de voetbal, de hockey, de korfbal. Doet het soms pijn als je ziet hoe moeilijk kinderen nog bewegen. Eenvoudigweg niet een sprintje kunnen trekken of een beetje kunnen springen. En wat kunnen we daar toch tegen doen? 0800 1101 is het telefoonnummer om mee te praten. Doe dat vooral aan de hand van de stelling: de aanpak van overgewicht bij tieners begint thuis. Dat na 9:30. Na 8:30 spreken Wilco Boom, politiek verslaggever, en ik met de VVD-lijsttrekker Dylan Jezegus. Ja, Wilco, ze is binnen, hè?

En dat gaat eigenlijk de grootte van de dag wel zo door. Sterker nog, die buien worden in de loop van de dag wel wat actiever. En dan kunnen ze wat feller worden met misschien wel hagel en onweer daarbij. En die kans is dan weer het grootst, juist in de kustgebieden. Verder een stevige wind. Op dit moment nog een krachtige tot harde wind in het Waddengebied, in het noorden. En ook landinwaarts merk je de wind nog wel. Die gaat iets afnemen, maar blijft nog doorwaaien. 12 tot 14 graden wordt het. En die temperatuur hebben we op sommige plaatsen al bijna bereikt. Dus het is in ieder geval erg zacht. Blijft het een beetje zo? Ja, het blijft vooral heel wisselend, want tussen die wolken door misschien een enkel gaatje voor de zon vandaag. Die gaatjes worden morgen wat groter, met ook veel minder buien. Het is niet helemaal droog, met name in de ochtend kunnen er nog wel buien voorkomen. De wind neemt wat af en de temperaturen liggen dan tussen de, zo rond de 11, 12 graden, denk ik. Voor de donderdag een graad of 9 tot 11 maximaal op de thermometers. Een rustige start van de dag met lokaal een bui, maar later op de dag gaat het toch wel weer regenen. En die kans is dan het grootst in het zuiden van het land. Voor vrijdag wat lagere temperaturen, een graad of 8. Iets minder nat, maar nog altijd niet droog. En ook het weekende is wisselvallig. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, het drukste moment van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Maar ja, goed, het is natuurlijk dinsdag, dus dat betekent standaard een drukke ochtendspits met veel dagelijkse files. En vooral in de zuidelijke helft van het land zijn ze ook lang. Daarbij gebeurden ook wat ongelukken, zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Empel op de parallelbaan. De weg is daar nu helemaal dicht. Het verkeer dat vanuit Eindhoven komt, wordt omgeleid via de hoofdrijbaan. Een stuk verderop was ook een aanrijding bij de afrit Everdingen. Nou, die is weer van de weg af. Daar staat nog wel file vanaf knooppunt Deil met 20 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem richting Utrecht, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Driebergen. Dat veroorzaakt file vanaf Veenendaal West, 18 kilometer maar liefst, met ruim een uur vertraging. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Op de A27 van Almere naar Utrecht, daar was een aanrijding met meerdere personenwagens bij knooppunt Eemnes. Dat veroorzaakt file vanaf Almere Hout, 12 kilometer met ruim een uur op onthoud. De linker rijstrook is dicht. Omrijden kan eventueel via de A6 en de A1. Dan de A28 van Zwolle naar Groningen. Het asfalt is nog altijd beschadigd bij Assen-Noord. Dat veroorzaakt file vanaf Assen 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, tussen Harderwijk en de afrit Maarn, 20 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze down-under reisspecialisten op travelessence.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet een bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag spreken we Dylan Jessegus van de VVD. Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik, hier, vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam. Pak de grip terug. Terwijl het stormde in de wereld, stond Mark Rutte er altijd. We kunnen niet doorgaan zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Waterige compromissen, daar hebben we simpelweg geen tijd meer voor. Wij zijn de partij die verantwoordelijkheid neemt. Die besluiten durft te nemen. Ook als deze besluiten moeilijk zijn. Ik begin met een frisse start. Ik sta hier als nieuwe leider. En Mark, wat hebben wij, wat heeft Nederland toch ontzettend veel aan je te danken. Mevrouw Jessicus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond opende Piet Omtzigt min of meer de aanval op u. Hè. U gaf een interview aan Radio 2. Had u het over bestaanszekerheid. Omtzigt reageerde via X. Van ja, hoe zou het toch komen? Hè? Heeft ze misschien toch 13 jaar VVD in de regering daarmee te maken? Wordt het niet eens tijd voor een 1-op-1 debat? Ik heb een tijd geleden al aan de heer Omtzigt gevraagd of hij zijn ideeën, zijn plannen wil laten doorrekenen, zodat we ook de inhoud kennen van wat hij nou eigenlijk voorstelt. Hè? Wat zijn dan de consequenties? Welke keuzes maakt hij? En dat ligt er nog steeds niet. En als ik een debat aanga, als het al 1-op-1 zou zijn, dan had ik wel graag willen weten wat dan zijn inhoud is. Maar goed, we hadden afgelopen weken weer een debat en dan was hij niet. Het debat is zat, hij is op al die debatten welkom. Dat 1-op-1, dat komt er pas als hij zijn cijfers laat doorrekenen, zoiets? Nou ja, er zijn een hoop open eindjes. Ik weet niet wat zijn plannen waard zijn. Dus waar moet ik het over hebben dan? Nou, dan gaan wij het hebben over het verleden van de VVD. De VVD is 13 jaar aan de macht geweest. Dat is best een bijzondere prestatie. Ook al die tijd onder dezelfde premier. Uw voorganger Mark Rutte, uw voorganger als partijleider. Wat waren de hoogtepunten wat u betreft? Nou, de goede dingen, laat ik het zo zeggen. De hoogtepunten die... Laat ik het over de goede dingen hebben. Als je kijkt naar de grote crisissen waar we wel met elkaar redelijk goed door zijn gekomen. De economische crisis, corona. Wetende dat er ook nu natuurlijk mensen zijn die daar nog last van hebben. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar in het algemeen is ons land daar goed doorheen gekomen. Ook als je ziet de leidende rol die Nederland op het internationale toneel speelt. Bijvoorbeeld als het gaat om steun aan Oekraïne. En daar alles op alles zetten dat vrede daar weer terugkeert. Nu de situatie Israël-Gaza. Ik noem nu een paar, maar er zijn natuurlijk echt momenten geweest waarbij we waar we op terug kunnen kijken en kunnen denken, dat hebben we mooi gedaan met elkaar. En wat is er niet goed gegaan? Er zijn blinde vlekken geweest. En dan noem ik het voor de hand liggende nu, zoals toeslagen, Groningen. Maar er zijn blinde vlekken geweest. En ik ben dankbaar richting de Kamerleden die ons erop hebben gewezen. En we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat dat weer gebeurt. En waar zitten die blinde vlekken in? Hoe komt het dat de VVD het moeite mee heeft om het vast te stellen en te erkennen als overheidsbeleid voor veel mensen verkeerd uitpakt? Ik vind hem dat we te veel beperkt op alleen de VVD, eerlijk gezegd. De VVD is wel de grootste geweest, maar wij zijn nooit met 76 zetels in ons eentje aan de slag geweest. Nee, maar wel 13 jaar onafgebroken aan de macht. Jazeker. Dus ik pak ook de zelfreflectie en de terugblik daarop zelf voor mijn eigen deel volledig op. En er zijn natuurlijk heel veel rapporten geweest, parlementaire enquêtes. Maar als ik inzoom op wat voor mij persoonlijk de samenvatting is, en doe ik tekort aan alle aanbevelingen die er liggen, waar ook terecht aan wordt gewerkt, is wel tijdig naar mensen luisteren. En neem Groningen. Ik ben als woordvoerder klimaat en Groningen aan heel veel Groningse keukentafels heb ik gezeten. En ik heb daar huilende mensen gezien. En ook gedacht, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen? En als je eerder op tijd naar mensen had geluisterd, dan had je ook eerder andere besluiten kunnen nemen. En nogmaals, er is nog veel meer over te zeggen. En terecht dat al die aanbevelingen worden opgepakt. Maar uiteindelijk beleid, hoe goed bedoeld dan ook, of verkeerd ingezet, kan van alles zijn. Op het moment dat het niet goed werkt bij mensen voor wie je het doet, moet je daar op tijd naar luisteren. En dat is mijn les ook als minister geweest toen ik begon bij Justitie en Veiligheid. En dat zal ik, in welke stoel ik straks ook beland, niet anders doen. Nou, dit is een luisteraarsvraag die hier wel op aansluit, van Jan Pruim. Ik woon in Ten Boer. Dat is tussen Groningen en Loppersum. Vertelt u mij eens waarom ik als Groninger op de VVD zou moeten stemmen. De VVD waarin achtereenvolgende ministers de Groningers gewoon hebben laten zitten. Meneer Kamp in het bijzonder, die vervolgens door de VVD tot erelid wordt benoemd. En een VVD die tegen de spreidingswet is, die Ter Apel zou kunnen ontlasten. Tel ik daar nog eventjes het toeslagenschandaal bij op, waarom zou ik als Groninger, waarom zou ik als Nederlander nog op de VVD stemmen? Ja, goede vraag. Ja, en het is inderdaad een hele terechte bruggetje naar wat ik net over Groningen zei. Want ik snap de emotie van Groningers heel erg goed. Maar daar heeft meneer niet zoveel aan dat ik het snap. Hij wil graag daden zien. En dat is... Ja, en wat hij natuurlijk eigenlijk ook vraagt is... heeft de VVD eigenlijk wel oog voor gedupeerden? Ja. Of hebben ze er alleen maar oog voor als het echt niet anders kan? Als het vol in de pers is, als het onweerlegbare wijzen zijn? Nou, ik kan hem voor mijzelf alleen maar beantwoorden... en hoe ik als leider van de VVD erin zit. En ik kan zeggen, ik ben in de politiek gegaan om te dienen. En dat betekent dat ik er ben voor die mensen. Dat betekent dat op het moment dat dingen niet goed uitpakken... en daarom zei ik net ook, dat je veel eerder moet schakelen... dat je niet als politiek vervolgens mensen moet gaan uitleggen... dat zij het verkeerd ervaren. Dat is namelijk wat er dan gebeurt. Maar dat je dan eerlijk moet zijn en moet zeggen... of ik kan dit voor je oplossen of ik kan het niet om die en die reden. En als je dat te lang door laat gaan... dan krijg je een situatie zoals in Groningen of de toeslagen... waarbij het ongelooflijk moeilijk en complex wordt... om iedereen ook snel recht te doen. En dat vind ik verschrikkelijk. En als bijvoorbeeld spreidingswet... want ik ben ook in Ter Apel geweest. Ik weet wat voor ellende de mensen daar in Ter Apel meemaken. Mensen die er wonen, de ondernemers... maar ook mensen in het AZC. Maar toch is de VVD tegen de spreidingswet. Zeker zoals die voorligt. Omdat de overheid, de Rijksoverheid... moet ook verantwoordelijkheid nemen in het naar beneden brengen... van het aantal mensen dat naar ons land komt. En als je dat niet doet en je zegt... ik neem daar geen verantwoordelijkheid in. Dus ik zie wel wie er allemaal naar ons land komt. En dat ga ik daarna verspreiden. Over Nederland vind ik dat ook niet fair. Dus wij hebben niet gezegd dat we tegen de spreiding zijn. We hebben gezegd het aantal moet naar beneden. Daarvoor moet je maatregelen nemen. En dan is het ook heel eerlijk dat je dan over het hele land verspreidt. Een maximum aantal voor een bepaalde tijd. Maar niet andersom tegen de dorpen en gemeenten in Nederland zeggen... jullie zoeken het maar uit, wij nemen aan de voorkant geen verantwoordelijkheid. En dat is wel wat heel veel partijen nu zeggen en dat weiger ik. Maar daarmee loopt het wel aan. Nou ja, en ik hoop dat 22 november mensen kiezen... degene die vinden ook dat er te veel mensen naar dit land komen... kiezen voor partijen die zeggen we hebben concrete maatregelen... volledig passend binnen de Europese verdragen... de internationale afspraken die we hebben... die ook het verschil kunnen maken om het aantal mensen naar beneden te brengen... zodat we het ook beter kunnen hebben in Nederland. We gaan nu op plaat. Break My Soul van Biocine wilt u horen. Laat me even luisteren. Beyoncé, ja, het was moeilijk kiezen gebleken. Ja. Maar goed, is dit nou een nummer waar u rustig voor werd of juist om op te pompen? Deze is wel om op te pompen, denk ik. Ja, ja. Het is, en ik dans ook graag en ik was ook bij op haar concert. En ja, hier word ik wel heel erg vrolijk van, dus het is oppompen, ja. We gaan het over de toekomst hebben. We hoorden tegenwoordig veel over bestaanszekerheid... Ook bij de VVD. De VVD presenteert zich als partij voor de hardwerkende Nederlander. Maar als je nou kijkt naar de doorrekening die het Centraal Planbureau heeft gemaakt... van alle verkiezingsprogramma's, dan laat die doorrekening zien... dat uw concurrent, of een van uw concurrenten, GroenLinks Partij van de Arbeid... doet het aan heel veel kanten beter dan de VVD. Meer economische groei, meer lastenverlichting, meer koopkracht... ook veel meer belasting voor bedrijven trouwens, maar Dus minder banen, maar dat laten we even buiten beschouwing brengen. Nee, daar komen we zo nog over te spreken. Maar als partij voor de hardwerkende Nederlander, voor de gezinnen, voor de koopkracht, waarom deze keuzes? Nou, in ons programma ziet u en bij de doorrekening ook dat de middengroepen er inderdaad op vooruit gaan. Gaan fors op vooruit. Andere partijen die hebben gezegd, wij belasten ook kleine ondernemers, middengrote ondernemers, grote ondernemers, zoals de partij van de heer Timmermans. Die maken wat mij betreft een grote fout, omdat die hardwerkende Nederlander, die heeft wel een baan nodig. En als je dit land kapot belast en de doorrekening, u weet, is tot 4 jaar gedaan en normaal heeft CPB meer tijd en kan het dan ook langer doorkijken. Dat is nu niet gelukt vanwege de val van het kabinet en de verkiezingen zo snel. Maar als je dan daar langer op door zou kijken, ja, dan zie je dat bedrijven het land uitgaan, dat banen verdwijnen. En dat, ja, mag u mij uitleggen wat de hardwerkende Nederlander daar aan heeft? Nou, u weet dat natuurlijk niet zeker. U zegt dat gaat misschien gebeuren over 25 4 jaar, miljard, maar, hè? Maar meer economische groei, meer lastenverlichting, meer koopkracht bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie, minder armoede. Als u echt kijkt naar wat er staat, dan ziet u dat dat voor 4 jaar is. Ja, dat is voor 4 jaar. Dus als je ervan uitgaat dat na 4 jaar Nederland niet meer bestaat, is het een oké verhaal. 25 miljard, wat Timmermans doet, haal je niet bij een kleine categorie bedrijf of Nederlanders weg. Daar zit geen enkele nuance in. Overigens doet D60 vergelijkbaar met 16 miljard. Dat betekent dat je de pensioenen van kleine ondernemers raakt. Dat betekent dat je de spaarpotjes raakt. En dat betekent dat je zoveel lagen in de Nederlandse samenleving kapot maakt. Maar in elk geval voor de komende 4 jaar... meer koopkracht bij de hardwerkende Nederlander via links en D66. Ik zou wel wensen dat ons land langer dan 4 jaar blijft bestaan. Dus zo hebben wij het op die manier gedaan. En wij hebben ervoor gekozen om dit land niet kapot te belasten, maar te zeggen, kijk naar wat er bij de overheid minder kan. Voor mij is het ongelooflijk belangrijk dat we beleid neerleggen Wat voor langere tijd, dus voor morgen goed is voor mensen, waarbij we zeggen de belastingen gaan naar beneden op inkomen. We zorgen dat je energiebelasting naar beneden gaat, dat de accijns naar beneden gaan of minder hard stijgen. Dus dat hebben we allemaal ingericht. En daarom bezuinigt u ook een miljard op onderwijs, zoals uit de doorrekening naar voren komt. Nee, daar maken we andere keuzes, waarbij we zeggen bijvoorbeeld die brede brugklassen of het aantal internationale studenten, dat moet anders of naar beneden. En terwijl we juist zeggen, bijvoorbeeld bij het mbo voor tekortberoepen, schaffen we het lesgeld af. We zorgen ervoor dat we meer investeren in de basisvaardigheden. Dus daar zit juist een hele duidelijke keuze in investeren in onze kinderen nu. Maar een miljard minder voor het hoger onderwijs? Nee, het is bijvoorbeeld als je, omdat je minder internationale studenten krijgt, ben je er ook minder geld aan kwijt. Dus als je echt kijkt naar onze plannen, dan zit daar een samenhangend verhaal, wat uiteindelijk betekent dat dit land er sterker op wordt, dat de middengroepen meer geld in de zak overhouden en dat we ook banen blijven creëren in ons land. Vanaf dag 1 zegt u eigenlijk geen waterige compromissen meer. Ja, dat is wel makkelijk gezegd. Uw voorganger heeft heel veel moeten toegeven om het kabinet in het zadel te houden. Is dat dus vol te houden, aangezien de kans echt heel groot is dat u opnieuw met 3, misschien wel 4 partijen een kabinet moet gaan vormen, mocht u een kabinet gaan vormen? En daar heeft u helemaal gelijk in. We zijn een coalitieland, dus uiteindelijk zullen we compromissen moeten sluiten. Wie er ook aan die tafel zit, de coalitietafel, er zullen op heel veel zaken een middenweg gevonden moeten worden. En dat is ook oké, daar is niks mis mee. Maar mijn punt is dat dat altijd moet gaan over voor wie doen we dit en wordt die daar beter van. En het moet niet gaan over jij krijgt wat, ik krijg wat en we blijven in die stoelen zitten. En dat voor de stabiliteit van het land kan dat ook weer een onderdeel zijn. Maar als het te vaak wordt, ja, dan worden het waterige compromissen. Het risico daarop was met de migratieonderhandelingen ook voor de zomer. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, ja, op een gegeven moment houdt het op. Want het moet echt gaan over het verschil maken voor Nederlanders. En niet, nu chargeer ik erg, maar niet voor je eigen stoel. Maar compromissen sluiten is toch altijd elkaar ergens halverwege ontmoeten? Zeker, en dat is oké. Maar waarom noemt u dat dan waterig? Dat noem ik niet waterig. Ik noem het waterig als dat die middenweg meer een politieke middenweg is dan het verschil maken voor de Nederlander. Kijk, ik heb hele duidelijke plannen. Maar ik mag toch aannemen dat dat altijd voorop heeft gestaan? Verschil maken voor de Nederlander? Laat ik asiel als voorbeeld nemen. Ik heb hele duidelijke maatregelen in mijn programma over hoe wij dat aantal naar beneden kunnen krijgen. Als een andere partij zegt, ik wil dat aantal ook naar beneden, maar ik heb andere maatregelen die ook kunnen, die zijn ook goed, dan kijk ik daarnaar. Ik zit niet dogmatisch vast aan mijn eigen maatregelen. Ik wil het doel. Het doel is naar beneden, want dat kan dit land beter aan en dan zijn we er ook beter voor echte vluchtelingen. Nou, als je kijkt wat er voor de zomer op tafel lag, dan lag er een heel pakket, maar dat had dat doel had het niet bereikt. Het aantal was niet naar beneden gegaan. Dan had ik naar buiten kunnen komen en kunnen zeggen, hier op de radio, kijk eens wat een mooi pakket. Ik heb al 10 maatregelen. Ja, ze maken het effect niet, maar we zijn er wel samen uitgekomen. Dat vind ik niet eerlijk naar Nederland. Dus dan moet het gaan over het verschil. Als het gaat over samenwerken, dan gaat het ook op het ogenblik heel vaak over samenwerken met de PVV. U zei eerst, ik zet de deur open. In het radiodebat leek u daar toch weer van terug te komen. Hoe staat u er nou echt in? Ik zeg vanaf het begin exact hetzelfde. Het is alleen nou, u zei in het radiodebat dat u, als u meneer Wilders zo hoorde, dat u dan toch wel wat meer moeite ermee ging krijgen. Er zitten best wat nuanceverschillen in wat u daar tot nu toe over heeft gezegd. Nee, u kunt het allemaal opzoeken. Ik heb vanaf het begin gezegd, en dat herhaal ik heel graag, ik sluit geen kiezer uit. Daar hou ik me aan vast. Ik sluit geen kiezer uit. Dat doe ik niet. En dat betekent daarmee dat je dus niet bij voorbaat een partij uitsluit. Ik heb daarbij nooit gezegd dat dan als ik geen kiezer uitsluit van Jette, van Wilders of van Timmermans, dat ik dan daarmee met hun plannen eens ben zomaar. Ik heb daarbij gezegd, dan zien we met welk programma betrokkenen komen en met welk verhaal ze ook aan tafel zitten. Het eerste debat waarbij ik met de heer Wilders aan tafel zat, was dat radiodebat. Nou, als hij daar zijn verhaal van de afgelopen 25 jaar herhaalt met uitspraken die over Nederland gaan, die of het land kapot zouden maken of maatregelen die niet eens kunnen, dan ga ik er op inhoud terugduwen. Dat mag niemand verrassen. Maar ik sluit nog steeds geen kiezer uit. En dat blijft overeind. Dus het is aan hem met welk verhaal hij komt. U sluit dus ook nog steeds de PVV niet uit voor samenwerking in een nieuw kabinet? Ik sluit bij voorbaat niemand uit. Niemand heeft ook een voorkeurspositie, als dat uw vraag impliciet is. Maar ik sluit niemand uit. Maar u vond dus in het radiodebat dat de heer Wilders eigenlijk dezelfde taal bezigde als de 25 jaar hiervoor. De laatste dagen gaat het vaker over zijn toon die toch wel veranderd is. Vindt u hem veranderd? Nou, ik ben het meest geïnteresseerd in de maatregelen die op tafel liggen. Dus in zijn programma staan dingen over bijvoorbeeld de grenzen dicht en noem maar op. Nou ja, dat zou dit land kapot maken. Al die kleine ondernemers zou dat kapot maken. Daar kan ik niet voor tekenen. Als hij aan een coalitietafel zou komen en zou zeggen, ik ben bereid om met maatregelen mee te werken die echt kunnen, dan heb je een ander gesprek. Maar dat kan ik niet voor hem invullen. Nee. En dat geldt overigens voor alle andere lijsttrekkers ook. Dus u vindt zijn toon misschien wel veranderd, maar zijn inhoud niet? Nou ja, maar dat is het gesprek wat u met hem moet hebben. Want ik zie straks wat de kiezer zegt en met wie ik wel of niet aan de tafel zit. En daarna gaat het over waar liggen mensen thuis wakker van en wat kunnen wij doen om het voor hen op te lossen. Ik heb daar concrete maatregelen bij. En ik zal bij anderen ook luisteren. Maakt jouw maatregel dat verschil die we hopelijk samen willen? Want dat is wat ik wil. En voor de rest zit ik kijk echt naar lossen we het probleem op. De VVD is 13 jaar onafgebroken aan de macht. Zou het voor de partij en voor het land misschien niet beter zijn als de partij de komende jaren eens even niet regeert? Even bijkomen, even herbronnen, even bezinnen op de toekomst. Voor het land is aan de kiezer, dat gaan we straks horen. En voor de partij en vanuit mij gezien en hoe elke VVD erin zit, wij zijn altijd bereid om verantwoordelijkheid te pakken. Wij zijn er ook klaar voor. We hebben daar mooie, frisse ideeën voor. Als dat betekent dat we dat mogen doen, dan heel fijn. Mocht de kiezer anders besluiten, of we zitten niet aan een coalitietafel, dan gaan wij ook met veel plezier oppositie voeren. En dan bent u de oppositieleider? Dan wel. Maar ik hoop dat het wat anders wordt. voor u staat een bakje met enveloppen erin. Daarin zit een vraag. Het zijn er inmiddels niet zoveel meer. We begonnen met 17. Iedere dag gaat er eentje uit. Ik moet gewoon een volgorde pakken? Ja, gaan pakken. Maar gewoon eentje die u leuk vindt. En er zit een vraag in. Wij weten het ook niet. Oké, spannend. En wie heeft die vragen? Uit een soort boekje met allemaal persoonlijke vragen. Oké. Ja. De vraag hier is, wat zou u graag nog eens willen doen? Oh, jeetje. Premier worden? Dat vind ik een hele goede. Dat zou mooi zijn. Nee, maar privé, wat zou ik graag nog eens willen doen? Ik hou erg van reizen, dus dan denk ik dat ik naar een land zou gaan waar ik bijvoorbeeld een paar maanden, als dat al ooit zou kunnen, daar zou blijven om de taal te leren, daar het land beter te leren kennen. Er is zoveel te zien en te doen op de wereld. Heb je al een land in gedachten? Ik denk dat ik iets Spaanstalig dan zou kiezen, misschien Latijns-Amerika. Maar dan nu denk ik aan alle praktische bezwaren die ik dan in mijn hoofd erbij heb. Hoe dan, moet dat met de hond dan? Gewoon dromen. Regelen we dat? Ja, precies. Maar voorlopig, als het aan u ligt, is dat niet aan de orde, hè? Nee, voorlopig geen vrij minuut te zien. Nee.

Dan kijken we hoeveel mensen, tijd mensen besteden aan wandelen, fietsen, tuinieren, klussen, huishouden, zwaar intensief werk. Daar kijken we naar. Hoeveel, dus dat alles bij elkaar. Het gaat niet alleen maar om sporten. Ja. Nee, ook sporten inderdaad, maar ook andere activiteiten. Ja. Als het gaat over sporten en jongeren en jongvolwassenen, hoe zit het daarbij? Jongeren die sporten eigenlijk best veel, wat we zien. Maar daarentegen voldoen ze wel heel weinig aan de beweegrichtlijnen. Dus waarschijnlijk doen ze dan toch nog net niet genoeg. Sporten ze niet genoeg of heeft het inderdaad ook te maken met die e-bike? Het heeft ook te maken met andere activiteiten die ze dan doen. Dus ze sporten wel ten opzichte van andere groepen in de bevolking wel veel. Maar waarschijnlijk doen ze dan minder fietsen en minder wandelen. En wat we zien in de afgelopen jaren is dat jongeren en jongvolwassenen minder zijn gaan fietsen. En waar heeft dat, denkt u, dan mee te maken? De e-bike zou een verklaring kunnen zijn. Omdat we vooral ook bij jongeren zien dat zij wel hetzelfde aantal dagen in de week naar school fietsen. Maar dat zij daar minder tijd aan besteden. Dus een e-bike is daarbij een logische verklaring. Want dat ze dan gewoon sneller op school zijn. Ja, je bent sneller van A naar B. Dus minder minuten trappen. Ja. En ja. Ook lichter trappen misschien wel. Dus je hebt minder inspanning. Misschien ook lichter in te trappen, ja. Maar dat is al helemaal lastig te meten waarschijnlijk. Dat is moeilijk te meten en de ene persoon zal hem wel op een hoge versnelling zetten en de ander niet. Dus daar zit ook per persoon nog verschil in. Dus dat hebben we niet gemeten, helaas. Ja, verslaggever Vincent van Rijn is in Den Bosch vanochtend. Hij vraagt daar jongeren naar hun sport- en bewegingsgedrag. Vincent, zijn ze een beetje sportief? Nou, ik vond het best wel variëren. Sommige kinderen en jongeren die ik sprak deden echt heel veel. Bijvoorbeeld 3 keer in de week voetballen, dan nog fietsen en nog naar de sportschool. Echt van die fit boy, fit girl types. Maar ik sprak ook een aantal, die deden dan weer vrijwel niets. Ik sta hier in Den Bosch, in de regen en in de wind op de onderwijsboulevard waar het behoorlijk waait in Den Bosch. Er zitten hier 2 middelbare scholen en een mbo. Dus een half uurtje geleden was het hier heel druk met schoolgaande kinderen en jongeren. En ik vroeg eigenlijk, wat doen jullie allemaal aan beweging? Ja, bijna elke dag gewoon krachttraining, zeg maar. Nou, wel prima. Wat doe jij aan sport? Ja, veel wandelen. Zit je ook nog op een sportclub? Nee. En vroeger wel, toen je wat jonger was? Ja, vechtsport heb ik gedaan. Nou, doe niet aan sport. Nee. Ook weinig aan fietsen, maar ik heb nog nooit aan sport gedaan hoor, eigenlijk. Bij jou klopt het onderzoek wel. Dat, op zich wel. Ja. Ja. Waarom doe je dat niet? Oh, wat betere dingen te doen. Wat dan? Oh, werken. Met je vrienden afspreken of zo. Hoe oud ben je? 18. Ik wil me niet met de opvoeding bemoeien, maar hebben je ouders nooit gezegd van ga sporten, voetballen, fietsen, dat soort dingen? Nee, eigenlijk niet. Ik heb geen tijd. Ik ben nu net verhuisd, maar ik ga binnenkort naar de sportschool. Okay. Bij mij in het dorp. Ik zie ook aankomen op de fatbike. Ja. Hoe lang doe je erover naar school? Kwartiertje. En als je zou fietsen met een gewone fiets? 25 minuten. Dus dat scheelt wel elke dag 20 minuten bewegen? Ja. Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren over het algemeen ook wat minder bewegen. En het RIVM denkt, komt misschien doordat veel jongeren een e-bike, fatbike hebben. Ja, dat zou kunnen. Ik heb er niet heel veel last van. Komt een jongen aan op een scooter. Hoe zit het bij jou met het bewegen? Ja, ongeveer 4 keer in de week. Ik voetbal 2 keer, ik squash 1 keer en soms nog golven 1 of 2 keer in de week. Je zit wel op de scooter, niet op de fiets naar school dus? Nee, is lekker makkelijk zo. Dan ben ik er sneller. En is wel leuk. Maar een paar jaar geleden ging je misschien nog wel met de fiets. Scheelt dat veel? Nee, ik denk 5 minuutjes scheelt of zo, kwartiertje of 20 minuten. Ja, met die helm zit je wel lekker droog en anders niet. Ja. Nou, ik probeer om dagelijks 10.000 stappen te nemen. Dat is een beetje moeilijker in de winter en in de regen. Maar ik probeer zoveel mogelijk te lopen, want ik werk heel veel aan mijn laptop. Ik doe yoga, ik doe thuis lichte oefeningen. Ik probeer zoveel mogelijk in beweging te blijven, maar niet naar een sportschool of zo. Ik hoor het al, jij bent je er wel heel erg bewust van. Ja, ik zit op de HAS, bij de HAS Goede School. En ik heb ook gewerkt bij tuin- en akkerbouw en dan ben je ook heel fysiek bezig. En ik mis het fysiek, Ik zie dat ik minder goed denk als ik niet in beweging blijf. Dan word ik depressief, dan denk ik minder goed. En ik vind het dus gewoon heel belangrijk om in beweging te blijven. Tessa Schuurink, onderzoek van het RIVM. Wat valt u op in deze reacties van die bosse jongeren? Dat het vooral heel verschillend is. Sommigen doen echt heel veel en zijn er ook heel bewust van. En anderen hebben er toch niet zo'n zin in en vinden het niet zo leuk. En dat is jammer, want het is gewoon heel gezond voor je om wel te bewegen. Nou, dat vertelt dat meisje op het eind natuurlijk, hè? Dat ze zegt van, ik kan dan ook echt beter nadenken. Ja, klopt. Nee, het is zowel fysiek als mentaal is het gewoon echt heel goed voor je. Nu ging het in de berichtgeving vanochtend heel erg over die elektrische fietsen. Hè? Zijn die nou echt zo slecht voor je in de zin van dat je echt minder beweegt? Dat is ook per persoon afhankelijk. Als je de auto laat staan en in plaats daarvan de elektrische fiets neemt, dan is het natuurlijk zeker beter. Want dan beweeg je meer dan wanneer je in de auto zit. Maar als je de gewone fiets gaat vervangen door de elektrische fiets, met veel trapondersteuning, dan is het toch minder intensief om te fietsen. En dat is, dat is dan toch weer wat minder goed. Dank u wel, Tessa Schuurink, onderzoeker van het RIVM. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files van de ochtendspits lossen nu geleidelijk aan op. Toch staat er in totaal nog ruim 300 kilometer file. Veel bijzonderheden zijn er niet meer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Muidenberg en knooppunt Eemnes over 12 kilometer met een half uur oponthoud. Op de A12 Arnhem-Utrecht zien we de nasleep van een ongeluk bij Maarsbergen. Het oponthoud is een kwartier, maar de weg is weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch bij Drunen-West 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar maar één rijstrook ook open. NPO Radio 1. I almost went to your house, heard something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather. I kept on staying in bed, and it broke the day. It sure broke the day. And the neon commercials, they were screaming and saying, you should get up, 'cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I have to. So frustrating, so I went to your house.

ter plekke daar. Wat u dus eigenlijk zegt is, richt je energie nou niet op een paar kinderen daar weghalen en naar Nederland halen. Richt het op de situatie daar veiliger maken voor ze. Ik vind het fantastisch dat we ons concentreren op de kinderen. En daar moeten we ons absoluut op concentreren. Er zitten daar 1 miljoen plus kinderen al 5 weken lang in een oorlog. In een gruwelijke situatie. Die hebben daar ter plekke, alle kinderen hebben daar hulp nodig. Mentale hulp en fysieke hulp. En die moeten we bieden. Ja, als u al inderdaad zegt 1 miljoen kinderen, dan weet je al dat als je kinderen naar andere landen gaat halen, dat dat altijd een klein deeltje maar zal zijn dus. Er zijn heel veel kinderen in Gaza, dat hoor ik van mijn collega's daar, die acuut hulp nodig hebben. Zowel fysieke als mentale hulp. En daarom moeten wij die hulp kunnen bieden. Zei Ernst Zuur, directeur van World Child Nederland. Reactie aan de redactie. Het gesprek van net met World Child Nederland over het halen van kinderen uit Gaza naar Nederland was eerder in de uitzending ook te horen. En het viel luisteraars toen op, in positieve en negatieve zin, dat jij als dit meerdere keren vroeg waarom deze kinderen volgens World Child niet naar Nederland moeten worden gehaald. Bijvoorbeeld Rob en Roet vinden dat je goed doorvroeg, maar Hans niet. Hij schrijft, helemaal op het eind wordt voor de 6e keer gevraagd of het een goed plan is de kinderen naar Nederland te halen. Waarom? Ik heb de vraag waarom vragen soms herhaald worden een paar keer vaker gesteld, maar kreeg je nooit antwoord op. Ik hoop oprecht, ik bedoel het echt goed, nu een keer wel antwoord te krijgen als hondstrouwe luisteraar. Schrijft hij er nog bij, onze Hans. Nou, eigenlijk omdat wij hadden informatie dat het kabinet al wel in gesprek was met dit soort organisaties. En dat ze dus wel positief over waren. Maar wel dat ze in gesprek waren hierover. Mm-hmm. Het verbaasde mij al dat het antwoord was, nee, ik wist hier niks van. En vervolgens, waar het me specifiek over ging, kijk, het kabinet heeft dit voornemen. Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat gisteren bekendgemaakt. Dus ik wilde heel graag antwoord op de vraag van, stel dat je het toch doet, of stel dat het kabinet dit toch in gang zet, is dat wel een goed idee? Alleen, daar gaf meneer Zuur toch iedere keer, ja, misschien wel een antwoord op door iedere keer maar te benadrukken dat ze daar moeten blijven zitten. Maar waarom? Waarom ze niet hier naartoe moesten worden gehaald. Dat wilde ik expliciet van hem horen, maar hij bleef eigenlijk zijn antwoord herhalen. Vandaar dus doorvragen. En dat is misschien wel een antwoord in het algemeen op waar Hans dus al vaker een vraag over heeft gegeven. Ja, waarom worden vragen opnieuw gesteld? Omdat je geen antwoord krijgt. Als er geen antwoord komt. Althans, dat vinden wij dan in ieder geval. Ja, op een gegeven moment houdt het wel een keer op, maar je probeert het wel elke keer natuurlijk. Verslaggever Bo Heimersen rijdt het land door om de grote thema's van de verkiezingen op te zoeken. Nu was ze langs bij een asfaltcentrale in Deventer, waar de schadelijke stoffen Pax en Benzee vrijkomen, want het ging over de gezondheid van burgers die bij zware industrie wonen. Luisteraar Roland vraagt zich af, Pax en Benzee, dat zit toch ook in houtrook? Hoe schadelijk is dat dan? En wat is het verschil vergeleken met een asfaltcentrale? Die vraag hebben we nog even voorgelegd aan Flemming Cassé, huis inhalatietoxicoloog bij het RIVM. Ja, het klopt dat zowel bij een asfaltfabriek als bij het stoken van hout, benzeen en zogenaamde Pax vrijkomen. Deze hebben wel de potentie om kanker te veroorzaken, maar of dit ook gebeurt hangt wel af van de hoeveelheid die je binnenkrijgt. En ook bij het aanbakken van vlees op een barbecue komen Pax vrij. Daarnaast komen er nog veel andere stoffen vrij bij dit soort processen. En het totaal bepaalt eigenlijk wel of je er nadelige gezondheidseffecten van kan ondervinden. Wel kun je natuurlijk stellen dat deze stoffen niet gezond voor je zijn. Maar de meeste mensen kunnen toch eigenlijk ook wel wat tegen een stootje. Je kan dus niet zomaar zeggen of de stoffen van een asfaltcentrale schadelijker zijn in vergelijking met houtrook. Daar moet je echt wel meer informatie over hebben. Helemaal duidelijk, hè, volgens mij. Ja. En het ging vanochtend over een Nederlandse satelliet van de TU Delft. De universiteit dacht dat die satelliet een paar maanden zou functioneren, maar het werden 15 jaar. De satelliet Delphi C3 is nu wel echt met pensioen, zei ik in het nieuwsoverzicht. Maar dat vindt Joris een merkwaardige formulering. Satelliet met pensioen, hij is overleden. Met pensioen blijft hij bestaan en functioneert niet meer. Nu is hij in de dampkring in rook opgegaan, dat zei ik inderdaad. Dus overleden, letterlijk gecremeerd. Ja, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Je kan met pensioen zijn en daarna ook gecremeerd. Maar inderdaad, hij heeft gelijk. Het is misschien bijna te eufemistisch, hè? Bijna te zacht uitgedrukt. Dus bij deze zullen we dan zeggen, Delphi C3 in memoriam. 3 voor de dag. In Amsterdam horen een neef van de crimineel Ridouan Taghi, Anouar T. en een medeverdachte welke straf het Openbaar Ministerie tegen hen eist. Die zaak draait onder meer om de moord op Dirk Wiersum in 2019. De advocaat die de kroongetuige bijstond in het omvangrijke Marengo-proces. Het noorden van Frankrijk kampt met een grote hoeveelheid regen. Om meer dan een week zorgt dat voor overstromingen in het Franse departement Pas-de-Calais. Correspondent Frank Renaud verwacht na een paar betere dagen dat het water nog steeds niet snel weg zal zijn. De afgelopen dagen werd het wat minder. Het weekend was redelijk goed. Gisteren ging het nog wel. Maar vandaag gaat het weer massaal regenen. De komende dagen blijft het regenen. Het waterpeil in rivieren blijft dus hoog. De bodem is door de aanhoudende regen nog steeds verzadigd. Dus de problemen zijn inderdaad nog niet weg. En ter illustratie, de scholen in 279 gemeenten in Pas-de-Calais zijn ook vandaag gewoon nog steeds dicht. Straks om 10:00 geeft de Vlaamse regering een toelichting op het nieuwe stikstofakkoord dat vannacht is gesloten. Net als in Nederland is dat een hoofdpijndossier. Correspondent Ardy Stemmerding in Brussel. Ze zijn er dus uit. Was het een zware bevalling? Dat was het zeker. Ze hebben vannacht nog tot diep in de nacht met elkaar onderhandeld. Maar dat was nog niet het ergste. Ze hebben hier al jaren, ligt de Vlaamse regering hierover met elkaar overhoop. Hè? Dus de regering in het Nederlands sprekende deel van België. En ze hebben al verschillende keren een akkoord gesloten. Maar dan bleek het toch weer dat de Belgische Raad van State zei, dit is niet voldoende om die stikstofuitstoot naar beneden te dringen. En wat nu in de lucht hing, was dat er net in Nederland een vergunningstop zou komen voor bedrijven, voor burgers, voor boeren. En ja, er was dus nogal wat aangelegen om uiteindelijk toch met een deal te komen. Over ruim een half uur dus de details. Zijn er al wel hoofdlijnen bekend? Ja, er wordt in ieder geval afgesproken dat de stikstofuitstoot tegen 2030, rond 2030 gehalveerd moet zijn. En er is iets waar dan sommige boeren misschien toch een klein beetje hoop uit kunnen putten. De ergste uitstoters, de piekbelasters noemen ze die hier ook, of de rode bedrijven, die krijgen nog een kans om door te gaan. Oorspronkelijk hing er in de lucht dat ze sowieso dicht moesten om die problemen aan te pakken. Maar nu lijkt er een afspraak te komen dat als die mensen heel veel maatregelen nemen, bijvoorbeeld allerlei filters installeren, dure maatregelen zeg ik er wel eventjes bij, dan zouden ze mogelijk nog door kunnen gaan. Dus een klein beetje hoop voor die boeren. Ardy Stemmerding vanuit Brussel. Zometeen spraakmakers Guilena. Waarin we het gaan hebben over de leefstijl van kinderen. De stelling is: de aanpak van overgewicht bij tieners begint thuis. Is het zo eenvoudig? Leef toch gewoon wat gezonder en daarmee zijn alle problemen opgelost? Of liggen er wel heel veel verleidingen op de loer? En is de samenleving zo ingericht dat het wel heel lastig is om een gezond leven te leiden? We gaan het straks uitgebreid bespreken. Er wordt veel gebeld. Dus we gaan van veel verschillende kanten proberen om het probleem te tackelen. In het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie dinsdag. NPO Radio 1.